الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں بذریعہ او بی وین، آج فیڈرل بی ایریا باب المدینہ کراچی پاکستان پاک ایوبی کابینہ اور سردار آباد میں بھی او بی وین کے ذریعے اسلام بھائی جو ہے وہ جمع ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ آج چونکہ مہینے کا پہلا ہفتہ ہوتا ہے تو پہلا ہفتہ جو ہے وہ اسلام بہنوں کی بھی خصوصیت کے ساتھ مدنی سوالات جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں، اور ایک اور خصوصیت آج کے اس مدنی مذاکرے میں یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے اس کے دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام کا آج ختم بخاری شریف کا سلسلہ بھی ہوگا، تو یہ ساری بہاریں برکتیں انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے، امیر علیہ سنت کی صحبت بھی پائیں گے، ان کا قرب حاصل کریں گے، ان کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجائیں گے انشاءاللہ۔ تو اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کر لیں کہ اول تاخیر جو ہے وہ اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ، اور آج انشاءاللہ فیضان بخاری بھی ہم حاصل کریں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلاں سے محبت کرتا ہے، تم لوگ اس سے محبت کرو تو اس سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب رب تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو فرماتا ہے میں فلاں سے ناراض ہوں تو تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلاں سے ناراض ہے، تم لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاؤ. فرمایا پھر وہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جائے، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو جا خدایا، کبھی بھی نہ ہونا ناراض یا الہی. تو میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح بندے اپنے خالق و مالک عز و جل سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ عز و جل بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. اور فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل کی بندے سے محبت کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے. مثلا اللہ عز و جل کا بندے سے راضی ہونا، اس سے خیر کا ارادہ فرمانا، بندے کی تعریف کرنا، اسے اپنے ثواب سے مالا مال فرمانا، اس سے عفو و درگزر کرنا، اسے اپنی اطاعت میں مشغول رکھنا اور اپنی نافرمانی سے بچانا. اللہ تعالی ہم پر صدا کے لیے رحمت کی نظر فرمائے، ہم پر بھی، ہماری آل پر بھی، ہمارے پیر و مرشد پر، ہمارے والدین پر، تمام دعوت اسلامی والوں، والیوں پر، ہر عاشق رسول پر رب تعالی اپنی رحمت کی نظر فرمائے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی پیاری بات میں عرض کرنے لگا ہوں، چونکہ یہ مدنی مذاکرہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے، اور کئی اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین یہ آج غور کر لیں، اپنی طبیعت میں اگر اس چیز کو پاتے ہیں تو رب تعالی کا شکر ادا کریں کہ مدنی مذاکرے کا انتظار رہتا ہے، ان کو مدنی مذاکرے کا انتظار رہتا ہے، باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جناب ہفتے کو مغرب میں پہنچنا ہے، عشاء میں حاضر ہونا ہے. اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، کئی ایسے ہوں گے جو اہتمام کرتے ہیں کہ آج بھائی مدنی مذاکرہ ہے، ہمیں کھانے وغیرہ کے معاملات میں عشاء سے فارغ ہو جانا ہے، نماز عشاء بھی ادا کر لینی ہے، اور بالکل توجہ کے ساتھ کاپی قلم اور دیگر جو ضروریات کی ایک ایسا ماحول بنا کر ماشاءاللہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو غور کریں کہ یہ دین سے، دین کا علم حاصل کرنے کی طرف رغبت پانا، اور جیسے آج ماشاءاللہ ایک ایسا طبقہ بھی انشاءاللہ ہم ان کی زیارت کریں گے کہ جو درس نظامی مکمل کر رہے ہیں، ختم بخاری شریف ہے آج ان کا، تو یوں ایک بڑا، ایک پر کیف بارونق ایک منظر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، کہ یہ دین کا علم حاصل کرنا یا دین سے محبت کرنا، یہ اجتماعات میں آنا، دعوت اسلامی کے ہونے والے درس فیضان سنت میں شرکت کرنا، یہ جگہ جگہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کیے جاتے ہیں اس میں پڑھنا پڑھانا، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، دعوت اسلامی کے تحت جو مختلف لٹریچر چھاپا جاتا ہے، رسائل چھاپے جاتے ہیں، کتابیں چھاپی جاتی ہیں، ماہنامہ فیضان مدینہ شائع کیا جاتا ہے، تو اب ان سب کو حاصل کرنا، اس کو تقسیم کرنا، اس کو پڑھنا، دوسروں کو پڑھانا، یہ سب دین سے محبت کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالی جب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، علماء فرماتے ہیں، تو اسے دین کی محبت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی دنیا اسے بھی دیتا ہے جو اسے محبوب ہو، اور اسے بھی جو محبوب نہیں، اور دین صرف اسی کو دیتا ہے جو اس کے نزدیک پیارا ہوتا ہے. لہذا جس کو اللہ عز و جل نے دین دیا اسے محبوب بنا لیا. اللہ تعالی ہمیں بھی علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور بے جا گلے شکوے یا بے جا مطلب وہ رونا دھونا، اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دین کی طرف رغبت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو ماذا اللہ اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور اس کو مطلب یہ کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا معاشرے میں. یار یہ تو مدرسے میں پڑھتے تھے, جامعات میں پڑھتا, بھائی درس نظامی کر رہے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے بچے جو ہے وہ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے بچے جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں. اور دین کا علم حاصل کرنے والوں کو بڑی رحمتیں, بڑی برکتیں ملتی ہیں. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو ایسی کئی مثالیں کہ کل تک جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا, جو منہ نہیں لگاتا تھا کوئی, بلکہ محلے میں گلیوں میں ان کو گندے برے ناموں سے پکارا جاتا تھا, آج اللہ کی رحمت ہوئی ان پر, درس نظامی مکمل کر لیا, حافظ قرآن بن گئے, عالم دین بن گئے, جناب وہ تو امام صاحب بن گئے, خطیب صاحب بن گئے. یعنی کل تک والد صاحب اس کو تاکید کرتے تھے, والدہ تاکید کرتی تھی کہ بھائی آپ تراوی کی نماز پڑھنے جائیں, چلے اٹھیں. اور آج وہ والد صاحب کتنی رشک بھری آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوگا, ان کے پیچھے نماز جب پڑھتے ہوں گے, کہ آج وہ وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کے پیچھے جو ہے وہ تلاوت قرآن سن رہا ہوں, الحمدللہ. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی کئی بہاریں, مدنی بہاریں کہ جو کل تک مطلب دور تھے, کل تک جو اس مدنی ماحول سے دور تھے, کھیل کود سے وابستہ تھے, لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ایسا ان کو رنگ چڑھایا کہ ماشاءاللہ مدنی کام یہ کرتے گئے, اور آج اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا. گلزار طیبہ سرگودا پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان سنیے کہ میں نے 1994 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا تو والد محترم نے درس نظامی کا حکم دیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر میں ہی ایک سنی دارالعلوم میں داخلہ لے لیا. وہاں میری ملاقات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ چند اسلامی بھائیوں سے ہوئی, وہ اسی دارالعلوم میں پڑھتے تھے. ان کے حسن اخلاق اور ملنساری سے بہت متاثر ہوا. ان کی ترغیب پر میں نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت عبر اجتماع میں شرکت کی. وہاں کی پاکیزہ فضا اور دیگر اسلامی بھائی سے ملاقات نے سونے پہ سہاگا کا کام کیا. میں نے بھی فیضان سنت کا درس دینے اور سننے کی سعادت حاصل کرنا شروع کی. ہر 15 دن بعد گھر آتا تو اسلامی بھائیوں سے ملاقات کے شوق سے بیتاب ہو کر اپنے شہر میں خود اسلامی بھائی سے ملنے پہنچ جاتا. اور یوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا, سر پر سبز امامہ سجا لیا اور امیر علیہ سنت سے بیعت ہو کر اتاری بھی بن گیا. اب درس نظامی مکمل ہوا اور مفتیان کرام کی انفرادی کوشش میں باب المدینہ کراچی وہ تشریف لے آئے. جامع المدینہ میں تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس میں داخلہ لیا. پیر و مرشد امیر علیہ سنت کے نگاہ فیض اثر سے دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کا سلسلہ جاری رہا. کہتے ہیں مجھ پر ایسا کرم ہوا کہ میں نے یکمش 12 ماہ پھر عمر بھر کے لیے خود کو مدنی مرکز پیش کر دیا. اور تادم میں تحریر پتہ ہے, وہ کل کے نوجوان جو اسکول کی تعلیم حاصل کرتے اور جناب عام دنیاوی دوستوں کے ساتھ وہ رہتے تھے, انفرادی کوشش ہوئی, دین کا علم حاصل کیا, اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع کیا, اور آج وہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی علم دین جو حاصل کرتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں, بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس مبارک کام کو کرنے کی سعادت حاصل کی. علم حاصل کرتے ہیں, دوسروں کو سکھاتے ہیں, اور پھر بسا اوقات جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں نا, اور یہ ہوتا ہے کیونکہ مالی طور پر آزمائش, مشکلات, بیماریاں, یہ انسان کو ہر معاملے میں رکاوٹ بننے کی کوشش تو ہوتی ہے ان کی, لیکن جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ حاصل ہو جائے تو سبحان اللہ کیسا برکتیں مل جاتی ہیں، کیسی ان کو رب تعالیٰ کی محبت یہ نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی چھوٹی بڑی ظاہری باطنی نعمتوں کو ہر وقت پیش نظر رکھنا، یہ بھی یاد رکھیے کہ محبت الہی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اور ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے نا، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں رب تعالیٰ کی محبت درکار ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ نعمت الہی میں غور و فکر کرے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات فرمائے، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو بغیر کسی ستون کے قائم کیا، اپنی راہ بتانے، حق کی دعوت دینے کے لیے رسول و انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنی ذات پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ مثلا ہمیں پیدا کیا، زندگی باقی رکھنے کے لیے سانس لینے اور نکالنے کا نظام عطا فرمایا، یہی رب تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمیں چلنے کو پاؤں عطا فرمائے، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، بے شمار نعمتیں ایسی عطا فرمائی جن کو آج تک ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ حالانکہ اس کی ایک چھوٹی سی نعمت بھی ہماری کئی سال کی عبادت و ریاضت سے بڑھ کر ہے۔ جی ہاں، منقول ہے کہ اگلی امتوں میں سے ایک شخص جس نے 400 برس رب تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، قیامت کے روز اس کے لیے حکم خداوندی ہوگا کہ اس کی 400 برس کی عبادت ایک پلے میں اور ہماری نعمتوں میں سے صرف آنکھ کی نعمت دوسرے پلے میں رکھو، وزن کیا جائے گا، اس کے 400 برس کے اعمال سے ایک یہ نعمت کہیں زیادہ ہوگی۔ تو لہذا ہمیں رب تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کو ہر وقت پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بعض کا ہوتا ہے کاروباری مشکلات آئیں، تکلیف آئی، پریشانی آئی، کبھی گھر میں حادثہ ہو گیا، چوری ہو گئی، جیب کٹ گئی، کوئی ایسا واقعہ ہوا جس میں کوئی گاڑی کو نقصان پہنچ گیا، کوئی بھی تکلیف پریشانی آتی ہے، لیکن بندہ اس وقت بھی اگر یہ ذہن بنائے نا کہ اس میں میرے لیے بہتری ہوگی، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، تو امید ہے کہ وہ ایک تو تکلیف سہنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ اس صبر پر اس کو اجر بھی ملے گا، کیونکہ بیجا گلے شکوے کرنے سے جو ہے وہ نقصان یہ پورا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنے رسالے میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ کسی جنگل کی بستی میں راہ کرتا تھا، اس کے پاس ایک مرغا تھا، ایک گدھا تھا اور ایک کتا تھا۔ مرغا صبح نماز کے لیے جگاتا، گدھے پر پانی اور دیگر چیزیں لاد کر لاتا اور کتا اس کے مکان اور سامان کی رکھوالی کرتا تھا۔ ایک دن مرغے کو لومڑی کھا گئی، گھر کے افراد اس نقصان پر پریشان ہوئے، مگر اس نیک شخص نے صبر کیا اور کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب چند دن کے بعد بھیڑیا یعنی ولف نے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اب جو گھر والے تھے وہ بڑے پریشان افسردہ ہو گئے کہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، لیکن اس نیک آدمی نے یہی کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد کتا بیمار ہوا اور اسی بیماری میں کتا بھی مر گیا۔ اس نے یہی الفاظ دہرائے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب دیکھیے رب تعالی کی قدرت کہ کچھ روز کے بعد یکایک دشمنوں نے جنگل کی اس بستی پر رات میں حملہ کر دیا اور جانوروں کی آوازیں سن سن کر وہ گھروں کی کھوج لگانے لگے. جس گھر سے جانوروں کی آوازیں آئیں وہ گھس گئے اس میں, اور وہاں کے جتنے بھی رہنے والے تھے ان کو بھی اغوا کر کے لے گئے, سامان جانور بھی پکڑ کے لے گئے. اب چونکہ اس کے گھر میں کوئی جانور ہی نہیں تھا تو اس کے گھر کا پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں بھی کوئی رہتا ہے. تو یوں وہ اس آفت ناگہانی یعنی اچانک آنے والی مصیبت سے محفوظ رہا, اور یوں صبر کے ساتھ ساتھ اس کا یقین مزید مضبوط ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو اس حکایت سے یہ درس ملا کہ جب بھی کوئی بیماری, پریشانی, بے روزگاری وغیرہ, آزمائش آ پڑے تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے اور یہی کہنا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. کیونکہ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہوتی ہے, مثلا گھر میں چوری ہو جائے تو اگرچہ مالی نقصان ہوا مگر اگر یہ سوچ بناتے ہیں نا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو اس میں ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ اگر ڈاکو حملہ کر دیتے تو شاید مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہو جاتا. ایک اسلام بھائی کا حادثے میں پیر میں فریکچر ہو گیا. اب اس فریکچر کے سبب جو ہے وہ راڈ لگ گئی, پلاسٹر چڑھ گیا اور بستر پر پڑ گئے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ان کی عیادت فرمائی اور نصیحت کے جو مدنی پھول عطا فرمائے اس میں یہ بھی فرمایا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی ایک ٹانگ میں فریکچر ہوا, اگر دونوں ٹانگوں میں ہو جاتا تو کیا ہوتا. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے سر میں چوٹ نہیں لگی. اگر سر میں چوٹ لگتی ہے تو کوما میں بندہ بعض اوقات چلا جاتا ہے اور زندگی بھر کی معذوری بھی بسا اوقات ہو جاتی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی اگر اپنی ذات پر غور کرتے نا تو رب تعالی کی نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں شکر کا پہلو ملتا ہے. ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگدستی کی شکایت کرنے لگا. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ جس آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو کیا اس کے بدلے 1,00,000 درہم تمہیں قبول ہے, یعنی 1,00,000 روپے دے دو یا آنکھ ہمیں دے دو. اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا تیرے ایک ہاتھ کے عوض 1,00,000 درہم قبول ہے. اس نے کہا نہیں. پھر فرمایا تو کیا پاؤں کے بدلے میں. جواب دیا نہیں. تو راوی بیان کرتے کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے اللہ کی دیگر نعمتیں یاد دلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہارے پاس 100,000,000 دیکھ رہا ہوں اور تم محتاجی کی شکایت کر رہے ہو. تو کاش ہمیں رب تعالی کی شکر گزاری نصیب ہو جائے اور ہم جو ہے وہ بس یہ کہ شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارا. تو جو خوش نصیب رب تعالی کی خاطر جب مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں, جیسے آج ماشاءاللہ جیسے اجتماعات ہوتے ہیں, مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے اور کثیر مقامات پر اسلام میں جمع ہو کر بھی ان مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں. جی ہاں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. بلکہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے جو مدنی پھول ہیں اس میں تو یہ ترغیب ذمہ داران کو دی جاتی ہے کہ ہر ڈویژن سطح پر, بلکہ امیر علیہ سنت نے تو اس طرح کے مدنی پھول عطا فرمائے کہ مختلف شخصیات کے گھروں پر ہم یہ ترکیب بنائیں تاکہ اسلام میں جمع ہو اور اس طرح مدنی مذاکرے میں حاضر ہو کر دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کریں. اور ظاہر جہاں نیک لوگ جمع ہوتے ہیں, آپس میں ملتے جلتے ہیں, ان پر رب تعالی کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ بحر شریعت جلد 3 صفحہ 577 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں, میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں, آپس میں ملتے جلتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں, ان سے میری محبت واجب ہو گئی. محبت میں اپنی گمایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا پتا یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی حقیقی محبت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہمیں اس کے طریقے معلوم ہوں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں اللہ سے کی محبت پانا چاہتا ہوں. کئی ایک اس کی باتیں بیان ہوتی ہیں, تو اس کا محبت یعنی رب تعالی کی محبت پانے کا سب سے اہم طریقہ وہ یہ ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت, اور ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کی جائے. کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنی محبت کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو شرط قرار دیا ہے. چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ترجمہ کنز الایمان, اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ, اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے ہوں گے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے وسیلے کے بغیر ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں, یا جو اپنے رب کو کا پیارا جان کر آپ سے بے جو یا جو اپنے کو رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں, یا جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں, ان سب کو اعلان عام کر دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو, نہ میری برابری کا دم بھرو, نہ مجھ سے آگے آگے چلو, بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. اپنے اقوال افعال اعمال غر زندگی کے ہر شعبے کو میری مثال بنا دو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ, پھر معاملہ برعکس ہوگا کہ رب عز و جل تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تم جو چاہو گے وہ کرے گا, اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. کیونکہ اللہ عز و جل بڑا غفار اور ارحم الراحمین ہے. تم اپنے کو اس کی مغفرت اور رحمت کا اہل بناؤ پھر لطف دیکھو. تو ہمیں بھی اپنے شب و روز اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی بجا آوری میں گزارنے چاہیے. کیونکہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس سے کی اطاعت و فرما برداری بھی کی جائے. موتی اپنا مجھ کو بنا اپنا مجھ کو صدا سنتوں پر چلا یا الہی، صدا سنتوں پر چلا یا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے پیچھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چلن کے ناظرین، محبت الہی پانے کے ذریعے ہم سن رہے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں، زکوٰۃ کو وقت پر ادا کریں، نیز فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا بھی بہترین عمل ہے کہ نوافل پڑھنے والا بھی اللہ عز و جل کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر، پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے کہ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالی ولی میں حلول کر جاتا ہے، جیسا کوئلہ آگ میں یا پھول میں رنگ و بو، کہ خدا تعالی حلول سے پاک ہے اور یہ عقیدہ کفر ہے، بلکہ اس کے چند مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ولی اللہ کے یہ اعضا گناہ کے لائق نہیں رہتے، ہمیشہ ان سے نیک کام ہی سرزد ہوتے ہیں، اس پر عبادات آسان ہوتی ہیں، گویا ساری عبادتیں اس سے میں کرا رہا ہوں، یا یہ کہ پھر وہ بندہ ان اعضا کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا، صرف میرے لیے استعمال کرتا ہے، ہر چیز میں مجھے دیکھتا ہے، ہر آواز میں میری آواز سنتا ہے، یا یہ کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضا میں کام کرتی ہیں اور وہ ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلی ہوئی قمیص یوسفی کی خوشبو سونگ لی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لی، حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لا کر شام میں حاضر کر دیا، سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاون تک اپنی آواز پہنچا دی، اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بچشم ملاحدہ فرما لیے۔ یہ سب اسی طاقت کا کرشمے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی سکھایا جاتا ہے، ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ جیسے ابھی رجب کا مہینہ گزرا، شعبان کا مہینہ جاری ہے، الحمدللہ یہ نفلی روزوں کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جاری ہے. جامعات المدینہ کے طلبہ کرام ہوں، مدرس کورسز کے اسلامی بھائی ہوں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نفلی روزے رکھتی ہے. الحمدللہ سحری اجتماع دعوت اسلامی کے تحت کرائے جا رہے ہیں. تو یہ اب یہ معاشرہ دیکھیے، جس معاشرے میں آج معاذ اللہ ماہ رمضان کے روزے قضا کیے جا رہے ہیں، اس میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کہ جو نفلی روزوں کی مدنی تحریک چلائی جا رہی ہے. جی ہاں، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی بہت بڑی تعداد ہے جو پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اسی طرح تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کس سے قریب آئے اور ان کے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، پھر جامعۃ المدینہ جس کے طلبہ کرام کا آج ختم بخاری شریف کا سلسلہ بھی ہوگا، تو اس کے داخلے جاری ہیں. اپنے خاندان میں، اپنے گھروں سے آپ بچوں کو آگے بڑھائیں کہ جناب بھی ہمارے گھر میں عالم ہونا چاہیے. جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ہر گھر سے کم از کم ایک عالم یہ ضرور اپنا ذہن بنائیں کہ ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں گے، اللہ توفیق دے. تو کئی ایسے گھرانے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کہ جن کے گھروں میں دو دو، چار چار، پانچ پانچ، جی ہاں ایسے اسلام میں کوئی جانتا ہوں کہ جن کے گھر میں پانچ عالم ہیں اللہ کی رحمت سے، امیر علیہ سنت کا یہ سارا فیضان ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی، جامعۃ المدینہ میں داخلے جاری ہیں تو اپنے جو ذہین بچے ہوں ان کو داخلہ کرائیں. جامعۃ المدینہ للبنات قائم ہے کہ جس میں اسلامی بہنوں کو داخلہ کرائیں، یہ عالمہ بنے. پھر اگر آپ کسی ایسے شہر میں یا ملک میں ہیں جہاں پر بظاہر اس طرح داخلہ ظاہری طور پر نہیں لیا جا سکتا، تو آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ داخلہ لے لیں اور نیٹ کے ذریعے درس نظامی کر لیں، مختلف کورسز کر لیں. تو علم دین حاصل کرنے اور اس کو پھیلانے کے لیے دعوت اسلامی نے کئی ذرائع دیے ہیں، مختلف شعبہ جات قائم کیے جا رہے ہیں. جی ہاں، مجلس تاجران کے تحت مارکیٹوں میں مدنی حلقے لگائے جاتے ہیں کہ تاجروں کو، کام کرنے والوں کو، نوکریاں کرنے والوں کو ان میں علم دین کا شعور پیدا کیا جائے. اسی طرح مختلف تعلیمی اداروں میں الحمدللہ مدنی حلقوں کے ذریعے بیانات مبلغین کرتے ہیں، ان کی تربیت کا سلسلہ کرتے ہیں. تو کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے اور ہم بھی علم دین حاصل کرنے اور اس کو دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے اور ہم اپنی زندگی کو نیکی کے کاموں میں نہ صرف گزاریں، نیکیاں کریں، نیکیاں پھیلائیں، برائیوں سے بچیں، دوسروں کو بچائیں اور خوب سنتوں کی خدمت کریں. سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. تو آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے سمی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. اپنی مادری زبان میں بھی کہہ لیں تو کافی ہے، جبکہ دل میں نیت موجود ہو. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا وہ پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. پہلے نہیں کی تھی، کھانا سامنے آ گیا تو یاد آیا کہ نہیں کی ہے، تو اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیں، 12 مرتبہ مثلا درود شریف ہی پڑھ لیں، اور اب چاہیں تو کھا پی سو سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 11، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 39 یعنی 39، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 70 یعنی 70 آخرت کی اور 30 یعنی 30 دنیا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج کا مدنی مذاکرہ اس کی ایک خصوصیت تو یہ کہ وہ آج اجتماع بخاری اسی میں ہے، ختم بخاری، اجتماع ختم بخاری شریف مجلس جامعہ المدینہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس کی آخری حدیث استاذ الحدیث مفتی مدنی مذاکرہ حاجی حسان رضا انشاءاللہ پڑھیں گے آخری حدیث. سارا سال یہ پڑھاتے ہیں اور میں بیچ میں آ جاؤں آخر آخر میں، اور شروع شروع میں تو یہ جمتا مجھے نہیں جمتا. پچھلی بار بھی الحمدللہ مفتی اہل سنت الحاج مفتی محمد قاسم صاحب نے پڑھائی تھی آخری حدیث، آج ان کے شاگرد یا ہم جماعت شاگرد ان کے شاگرد پڑھائیں گے انشاءاللہ، ہم سنیں گے انشاءاللہ، ثواب ملے گا سننے میں بھی. یہاں پر جو اکثریت حاضر ہے ان کے دل میں تمنا بھی امید یہی ہوگی، اور ایک طریقہ بھی بزرگوں کا رہا ہے کہ کسی بڑے ہی سے، اپنے پیر و مرشد سے یا بڑے استاد سے ہی، وہ آئے ہوئے جو ہوتے ہیں بالوں کی طرح سے، ان سے ہی کرواتے ہیں. تو اگر آپ ہی مدنی پولیس کے ارشاد فرمائیں تو میرے خیال میں زیادہ خوشی ہوگی تمام کو. آپ کو یہی کہنا چاہیے، ویسے شیخ سعدی رحمتہ اللہ تعالی نے بتا دیا ہے، بزرگی بعقل است نہ بسال، عمر سے بزرگی نہیں ہوتی، عقل سے علم سے ہوتی ہے. سب جانتے ہیں کہ حدیث آپ پڑھاتے ہیں، استاذ الحدیث آپ ہیں، میں نہیں ہوں. اچھا پہلے اب بعضوں کے حسن ذہن ہوتا نا تو کہ دستار بندی پوری دستار میرے ہاتھ سے بندوائے، پھر سمجھا سمجھا کر ذہن میں بناتا رہا کہ آپ کو جنہوں نے سال سارا سال پڑھایا ہے یار، اب ان کے سامنے مجھے کہیں گے نہیں نہیں میں ان سے نہیں بندواؤں گا، آپ سے بندواؤں گا، تو ان کا دل پہ کیا گزرے گی، بولے گے کچھ بھی نہیں، عزت نفس کس کی نہیں ہوتی. تو یوں مطلب سمجھا کر، میں باپا ہوں، آپ لوگ آپ میرے بچے ہیں، آپ پڑھائیں، یہ بھی میری ہی خوشی ہے نا کہ میرے بچے جو کتاب پڑھاتے ہیں. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کا مدنی مذاکرہ ویسے اس کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مہینے کا پہلا ہفتہ ہے انگریزی حساب سے، اور یہ پہلا ہفتہ اسلامی بہنوں کا مدنی مذاکرہ ہوا کرتا ہے، تو آج اسلامی بہنوں کا خصوصی مدنی مذاکرہ بھی اسی میں ہے، اور یہ گھروں میں اپنے سنتی ہیں. او بی بہن کے ذریعے خصوصی شرکت، گلستان مصطفی باب المدینہ، پاک ایوبی کابینہ میں ہے. اس کا کوئی ایڈریس نہیں لکھا ہوا, خیر ان کو پتا ہوگا جن کا ہے تو وہاں انشاءاللہ جمع ہوئے ہوں گے. یہ باب المدینہ گلستان مصطفیٰ کا ہے, علاقہ پاک ایوبی کابینہ. یہ مختصر کر کر اس کا جو ہے وہ تاکہ کسی کو ملے ہی نہیں. اس میں دنیا کے, یہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے دو چار ملک شاید گم ہو جائیں اس میں. یہ فیڈرل بی ایریا آپ نے لکھا ہے, اس کا نام ہے گلستان مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ کا نام لکھ دو یار اس میں. ہاں نہیں, آفیشلی نام شاید گلستان مصطفیٰ, فیڈرل بی ایریا بھی بولتے ہیں لیکن ہے گلستان مصطفیٰ, بہت مشہور نام ہے یہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج بخاری کمپیوٹر بھی ہے ہمارے درمیان. سبحان اللہ, کب جلوہ نمائی ہوگی ان کی؟ یہ تو آپ ارشاد فرمائیں گے. یہ اچانک اچانک ہوا ہے, مجھے بھی بالکل ہی یعنی کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے شاید پتا چلا ہے کہ بھائی آج بخاری کمپیوٹر بھی آنا ہے. ابھی نہیں, تھوڑی جھلک ہو اگر کوئی, اگر اس کا اشتہار بنا ہو تو. انہوں نے لگتا کہ بہت جلدی جلدی تیار کیا, اچانک توجہ گئی ہوگی, ورنہ کچھ مدنی منع اور جمع ہو جاتے نا اپنے گھروں میں. ہاں بھائی, ہے کہ نہیں مدنی کمپیوٹر, یہ بخاری کمپیوٹر مدنی تربیت گاہ پہ؟ ایک جھلک اس کی دکھا دیجئے. مدنی تربیت گاہ دکھائیں, کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ ویسے ہمارا 10:30 بجے ٹائم ہوتا تھا پچھلے دنوں, تو وہ تو گزر چکا. فی الوقت ہم سوالات کا سلسلہ یا نیچے سے شروع کر رہے ہیں. جی, اور میں یو ایس اے کے اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ کی خدمت سے یہ سوال ہے کہ دجال کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ دجال, یہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام اس کو قتل کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں احمد خالد زمان کوریا سے, ٹیگو سٹی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر ناخن پہ نیل پالش لگی ہو تو غسل کرنے سے پہلے اس کو چھٹا لینا ضروری ہے یا نہیں؟ حضرت, آپ میرے لیے اور میرے مرحومین والدین کے لیے دعا کیجئے, اور آپ کی دعاؤں کا میں طالب ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی, آپ کے والدین کی بے حساب مغفرت کرے, آمین. ناخن پالش یعنی نیل پالش, اس میں یہ عام طور پہ جرم دار ہوتی ہے. اب سنا کہ اس میں ایسی نیل پالش بھی آئی ہے, کہتے ہیں کہ جس میں کوئی جرم نہیں ہوتا, سنا آپ نے؟ خیر وہ تو رکے, جب تک اترے گی نہیں وضو کے لیے رکاوٹ بنے گی. یعنی نیل پالش جو ہے یہ گاڑی گاڑی ہوتی ہے اور یہ جم جاتی ہے ناخنوں پر. تو جو نیل پالش ناخنوں پر تیہ جس کی جم جاتی ہے, تو اگر وضو کرنے کے بعد کسی نے لگایا, نیل پالش لگائی, تب اس کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر وضو ٹوٹا تو اب ہاتھ جب دھوئیں گے وضو کریں گے تو اب یہ نیل پالش کی وجہ سے اس کے ناخن پر پانی پہنچے گا نہیں نیچے, تو اس لیے ان کا وضو نہیں ہوگا. بعض نیل پالش اب بتاتے ہیں, ایسی بھی آتی ہے اسٹیکر نما, کہ یہ اتار دیتے ہیں. تو اگر کسی نے لگائی تو وضو کے وقت اگر اتار دیا تو وضو ہو جائے گا, نہیں اتارا تو نہیں ہوگا. مہندی لگی ہوئی ہے بالکل, جو مہندی پاؤڈر اس کا صرف رنگ ہوتا ہے, تو اس سے وضو غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایسی مہندی کہ جس کا جرم یعنی تیل لگ جاتی ہے تو اس کے نیچے بھی پانی نہیں بہتا, تو اس کے لگے ہوئے ہوتے ہوئے اس طرح کی مہندی کے لگے ہوئے ہونے کے بعد اگر وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اس لیے مہندی پاؤڈر جو آتا ہے نا پانی میں بھگو کر, جو پرانا طریقہ یہی ہے مہندی لگانے کا, اب بھی جیسے داڑھی وقت پر میں وہی لگاتا ہوں مہندی, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کا وضو کا. تو اسی کو جاری کیا جائے. طرح طرح کے کیمیکل اب نکلے ہیں اور یہ موٹی موٹی جم جاتی ہے, سمجھ آتی نہیں لوگوں کو, تو یہ بیچاروں کی وہ نمازیں اور سب بے غسل, غسل بھی نہیں اترتے, بڑے مسائل ہیں اس میں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام طاہر محمود اتاری ہے, میں اٹلی کے شہر آندھیوں سے بول رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے, اگر کوئی پہاڑی علاقے میں رہتا ہے اور اس کے پاس خچر اور گدا بھی ہے, اب اگر اس کے جسم پر خچر کا تھوک یا گدے کا پسینہ لگ جائے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرما دیں. پہاڑی علاقے میں ہو یا آپ کی طرح شہری علاقے میں ہو, جہاں بھی ہو, گدے اور خچر کا تھوک پاک ہے. اگر وہ کپڑے پر لگ گیا تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا, اب چونکہ کپڑا ناپاک نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوائلی زبان کا سوال اور اردو خلاصہ. میں گدھے اور خچر میں شاید بعض لوگ نہیں سمجھے ہوں گے, گدھا یا ڈونکی پنجابی میں بولتے خوتا, اور خچر جو ہے یہ گدھے سے کچھ بڑا ہوتا ہے اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے. گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا, ان بیچ میں جو آتا ہے, یہ دیکھنے میں گدھے جیسی اس کی شکل و صورت اور کھال ہوتی ہے, یہ خچر کہلاتا ہے. طاقتور ہوتا ہے, یہ وزن اٹھانے میں گاڑیاں چلانے میں یہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کو جینے naitwa Ali Nasolo Ali, mimi ni Tanzania ambaye naishi Tanga Tanga. Nilikuwa naomba kuuliza swali kutoka kwa amili wa Ahlus Sunnah. Swali langu ni kama ifuatavyo. Nilikuwa nauliza ala ajirati amekufa gani, na kingine nilikuwa naomba dua kutoka kwa amili wa Ahlus Sunnah kwa ajili ya kuombea mji wetu wa Tanga ili dawa za Islami ziweze kuwa na nguvu katika mji. یہ ہمارے اسلامی بھائی تنزانیہ کے شہر ٹانگا سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک کس سن میں ہوا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹانگا تنزانیہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ترقی کے لیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ دعا فرما دیں ہمارے یہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ترقی ہو, اور دعوت اسلامی کا یہاں پر مدنی کام جو ہے نا وہ تیزی سے تیزی سے ہو. آمین. اللہ کرے کہ آپ کے یہاں بھی خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچیں. کام کریں گے تو ہوگا انشاءاللہ, باغ دور کریں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, انفرادی کوشش کا سلسلہ رکھیں گے. 25 سفر المظفر 1340 سن ہجری اور انگریزی حساب سے 28 اکتوبر 1921 کو جمعت المبارک کے دن ہند کے وقت کے مطابق 2:38 اور پاکستانی وقت کے مطابق 2:08 پر عین اذان جمعہ کے وقت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے وصال فرمایا یعنی آپ کا انتقال ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بخاری کمپیوٹر ہمارے پاس موجود ہیں, مدنی تربیت گاہ پہ دکھائیں. ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی دکھائیے گا, آنر کیجیے گا جو آپ کے سامنے منظر ہے. ماشاء اللہ مرحبا. انشاءاللہ آپ کو ہم 11 بجے, جب تک آپ اور ذہن بنا لیں اپنا, میں سوالات کروں گا آپ سے انشاءاللہ. انشاءاللہ 11 بجے, ٹھیک ہے, 11ویں شریف کی نسبت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حنزلہ اتاری مانس گڑھ سعودی عرب سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا مچھلی فارم پر زکات ہوتی ہے یا عشر؟ براہ کرم ارشاد فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. عشر تو اس پہ نہیں ہوتا, عشر زمینی پیداوار پر اس کی شرائط کے مطابق ہوتا ہے. اب مچھلی تجارت کے لیے کسی نے مال تجارت کے طور پر اس کے پاس ہے اور وہ تجارت کرتا ہے اس لیے, تو شرائط پائے جانے پر اس صورت میں اس پر زکات آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام تنیہ اتار ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اسلامی رہنے باتوں میں اس قدر مشغول ہوتی ہے کہ نماز کا وقت تھوڑا رہ جاتا ہے, پھر فرض پڑھ لیتی ہے, ان سے پکڑنا کیسا؟ باتوں میں اگر ایسا مصروف ہے کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن یا کسی بھی کام میں کہ وہ بالکل بھول گیا نماز کا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا نکل گیا وقت, واقعی ایسا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا بھول ہی گیا, تب گناہگار نہیں ہے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آئے اسی وقت پڑھ لے, جبکہ مکروہ وقت نہ ہو ظاہر. ہاں عصر کی نہیں پڑھی, وقت ایسا آ گیا کہ مکروہ تحریم میں وقت داخل ہو گیا, تب تو عصر کی تو سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھنا ہوگا. دوسری نماز کی بات کر رہا ہوں, جیسے کہ فجر ہے, فجر کسی کا اسی طرح باتوں میں وقت پورا ہی نکل گیا اور سورج نکل آیا, تو اب 20 منٹ تک انتظار کر لیں اور 20 منٹ گزر جانے کے بعد اس کو پڑھ لیں, گناہگار نہیں ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ نہیں بہت ضروری بات ہے, بس بہت ضروری بات ہے, ابھی نماز پڑھتا ہوں, ابھی پڑھتی ہوں, اس طرح کیا, یعنی کہ ہوش و حواس میں اگر یوں باتوں کی وجہ سے نماز کا وقت گزارا اور صرف فرض اب پڑھ لیے, تو سنت موقعہ اگر اس نے چھوڑی ہے جیسے ظہر, تو اس کے بعد کی 2 سنت موقعہ اس نے چھوڑ دی, وقت نکل گیا اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے, تو یہ سنت ترک کرنا یہ برا ہے. ایک آدھ بار ترک کرنا برا, سنت موقعہ کا ایک آدھ بار ترک کرنا برا اور اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے، جب بی بی اپنے شوہر کو فضول خرچی سے منع کرتی ہے تو وہ بولتا ہے آپ کما کے لائی ہو یا اپنے مہکے سے لائی ہو، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ اس وقت واجب ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے جبکہ ظن غالب آ جائے کہ یہ مان جائے گا، تو اس صورت میں تو اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا۔ اب اگر ایسی صورت نہیں ہے، جیسے وہ جھگڑا کرتا ہے، اچھا اب جس کو یہ فضول خرچی کہہ رہی ہے، بچوں کی امی اس کے، اور وہ فضول خرچی نہیں ہے، ایک صورت یہ بھی ہوتی ہوگی، یعنی بعض اوقات ہمارے یہاں فضول خرچی ایسی چیزوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جو فضول خرچی ہوتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ یہ پیالہ ہے، مٹی کا پیالہ، یہ 5 روپے والا بھی آتا ہے اور 50 والا بھی آتا ہے، کوالٹی فرق، 5 کا تو اب نہیں ملتا ہوگا، میں نے مثال دی ہے کہ مثلاً 5 کا بھی آتا ہے اور 50 کا بھی آتا ہے، 50 کا تھوڑا خوبصورت بھی ہے، پائیدار بھی ہے، تو اب وہ 50 روپے کا خرید کے لے آتا ہے، تو اب اس کو اگر وہ لڑائی کرے کہ تم فضول خرچی کرتے ہو، 50 روپے والے کیوں لائے، 5 میں بھی تو گزارا ہوتا ہے، 5 والے میں، تو یہ اس کی غلطی ہے، فضول خرچی یہ نہیں ہے۔ ایک اچھی چیز لی، اچھی کوالٹی کی لی، یا اچھے آم لے آیا، آم بھی طرح طرح کے آتے ہیں، عمدہ آم لے آیا تو مہنگے ملیں گے، مہنگے لے آیا تو بولو کہ وہ فضول خرچی کرتا ہے۔ چاول میں بھی اقسام ہوتی ہیں، بڑھیا چاول لے آیا، گوشت عمدہ لے آیا، مرغی فارمی کے بجائے دیسی لے آیا مہنگی، تو اس کو فضول خرچی نہیں کہتے۔ فضول خرچی تو یہ کہ ناحق میں کوئی خرچ کرے، جیسے تو فضول خرچی وہ ہوتی ہے کہ بے ضرورت کسی نے خرچ کیا نا، نہ اس میں دین کا فائدہ، نہ کوئی دنیا کا فائدہ، تو اس طرح کا خرچ نہ کیا جائے۔ اب اگر واقعی کوئی ایسی فضول خرچی کرتا ہے، ایسا خرچ کرتا ہے جو واقعی فضول خرچی ہے، تو اب اس میں بھی صورتیں کہ بعض فضول خرچیاں مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہوتی ہیں، البتہ جو گناہ میں خرچ ہوتی ہے وہ فضول خرچی، وہ رقم جو گناہ پر خرچ ہوتی ہے یہ فضول خرچی، اس قسم کی، اس کائنڈ کی فضول خرچی یہ حرام ہے۔ تو اب کوئی ایسی کرتا ہے تو اس کو سمجھانا اس صورت میں واجب ہوگا، جبکہ سمجھانے پر یہ ظن غالب ہوگا یہ مان جائے گا، اور اگر وہ مکروہ تنزیہ والی فضول خرچی کرتا ہے، بعض ایسی زیب و زینت بھی ہوتی ہوگی کہ جو فضول خرچی میں داخل ہوتی ہو اور وہ مکروہ تنزیہ کی حد تک ہوتی ہو، تو اس کو منع کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اچھا ہے اگر یہ مان جائے گا، اس طرح کے سمجھائیں گے تو اچھا ہے سمجھا دیں، اور اگر فساد ہوتا ہے تو یہ دونوں صورتوں میں اس کو بچنا ہوگا، کہ ایسا نہ ہوگا اس کا گھر ٹوٹ جائے۔ تو ایسے حکمت عملی سے اگر مدنی پھول دیں گے نا، یا کوئی بیان سنا دیں گے جس میں فضول خرچی کا بیان ہو، یا کوئی ایسا مضمون پڑھا دیں گے کتاب میں سے، تو شاید زیادہ مفید ہو موقع کی مناسبت سے، اپنا گھر بھی چلانا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں یعنی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے میں تو اچھا ہوں۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، سردار آباد اور گلستان مصطفیٰ میں پاک ایوبی کابینہ میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے عاشقان رسول، اسی طرح

صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ام عبداللہ عطاریہ ہیں سانگر سے, کہتی ہیں کہ اکثر ایسے میسج آتے ہیں, تحریری سوال ہے, اکثر ایسے میسج آتے ہیں جس میں تتلی بنی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ تتلی آپ کو سلام کرنے آئی ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ ایسے میسج کرنا کیسا. میں نے تو پہلی بار یہ میسج مدنی چینل کی اسکرین پر سنا, کیسا بھی ہوتا ہے. اب وہ آپ جیسی دوستیاں, جیسی گیدرنگ, ان کو ایسے اس طرح کے ہو سکتا ہے پیغامات آتے ہوں, تتلی سلام کرنے آئیے, یہ مطلب گناہ بھرا جھوٹ نہیں ہے, اگرچہ یہ جھوٹ ہے کہ خلاف واقع ہے, حقیقت سے الٹ ایسا ہے نہیں, لیکن ایسا جھوٹ کہ جس کا فریقین کو پتا ہو, دونوں پارٹیوں کو, کہ یہ جھوٹی ہے, تتلی سلام کرتی نہیں ہے, تو یہ گناہ بھرا جھوٹ نہیں ہے. اب بلا ضرورت ہے تو فضول ہے, تو فضول پر گناہ نہیں ہے, لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے. بابا یہاں یہ عرض کریں کہ اگر کچھ باتوں پر آپ مدنی پھول عطا فرما دیں, ایک تو یہ جیسے کہ یہ ایس ایم ایس یا واٹس اپ جو یہ آیا, اب یہ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس آیا تو اب میں نے ان کو بھیج دینا ہے, پھر انہوں نے آگے بھیج دینا ہے, انہوں نے ان کو بھیج دینا ہے, یعنی جیسے ہی ایسی کوئی یونیک سی بات نظر آتی ہے تو اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. ایک تو یہ بات, اس بارے میں بھی ارشاد فرما دیں گے ایسا کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے اس میں. دوسرا, ہمارے یہاں ایک عجیب ریت چلی ہوئی ہے کہ پہلے جیسے خط آتے تھے کہ یہ اتنے کو بانٹو اور اتنے کو پہنچاؤ, پھر ایس ایم ایس چلنے لگے, پھر یہ واٹس اپ کا دور آیا تو اب واٹس اپ چلتے ہیں, زبان یعنی آواز کے ساتھ بھی اب یہ سلسلہ چلے ہیں کہ وہ پورا پڑھیں گے کہ یہ کرو ورنہ تم یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں کہ بس وہ آگے بڑھانے کا ایک شوق ہوتا ہے. تو کئی ایسے واٹس اپ ہوتے ہیں کہ یعنی مبالغہ بھی نہ کیا جائے شاید تو ہی صحیح ہو جائے کہ سینکڑوں دفعہ, سو دفعہ آ ہی جاتے ہیں بار بار یہ چیزیں, تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. ظاہر ہے کہ چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو, دینی میں تو علماء سے مشورہ کرے یا خود اہل علم ہے تو غور کر لے, ایسے آگے نہ بڑھائے. دینی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا مدنی گلدستہ ہوتا ہے, یوں ہم مدنی گلدستہ بولتے ہیں, تو بہت اچھا مواد ہوتا ہے, لیکن ایک آدھ جگہ جو ہے نا یہ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا اس نے لکھا ہوا ہے, تو میں تو پھر آگے بڑھانے سے کتراتا ہوں یا پھر مشورہ کر لیتا ہوں ضرورتاً. ابھی پچھلے دنوں ایک بہت اچھی منقبت آئی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں, کافی اس میں اچار تھے, تو میں نے ایک دو شعر پڑھے تو مجھے مزہ آیا, تو میں تو فارورڈ کرنے لگا تو پھر ایک دم میرا ہاتھ رک گیا, میں نے کہا میں فارورڈ کو تو اعلی حضرت کی تو ہے نہیں, دیکھو تو ہے کس کی, کسی شاعر کی تھی جانتا نہیں میں, میں کیسے کروں اس کو. پھر میں نے پورا اس کو پڑھا, سمجھنے کی کوشش کی, وہ اچھی لکھی تھی, شاعر کوئی منجا ہوا تھا. پھر میری مجھے جب یوں لگا کہ اس میں کوئی غیر شرعی مبالغہ وغیرہ نہیں ہے میری موٹی عقل کے مطابق, تو پھر میں نے جو دو چار کو فارورڈ کرنا تھا وہ کیا. یہ کہ آپ کو ایک حکایت اپنی کر رہا ہوں, یعنی غور کرے بندہ, ایسے آنکھیں بند کر کے کسی نے شعر لکھ دیا یا کسی نے کچھ لکھ دیا تو ہم یہ آگے بھیج دیں, پھر یہ وہ آگے بھیج دیں, تو اس طرح تو مطلب بعضوں کا گمراہی پھیلتی ہے, وہ گمراہ کن بھی عبارتیں ہوتی ہیں, مضامین ہوتے ہیں, بد مذہبوں کے بیانات کے کلپ ہوتے ہیں بعض اوقات جو گمراہی پر مشتمل ہوتے ہیں, بلکہ گمراہی پر مشتمل نہ بھی ہو تب بھی اس کو فارورڈ نہ کیا جائے کہ اس مقرر سے اگر کوئی متاثر ہوگا, جبکہ ہے وہ شخص فسادی, مگر فسادی شخص بھی کبھی تو اچھی بات کہہ لیتا ہے نا, غیر مسلم بھی اللہ کا نام تو بعض اوقات لے لیتا ہے نا, تو اس نے چونکہ اللہ کا نام لے لیا تو اب اس کی ہر بات ہم سنیں, یہ تو نہیں ہو سکتا, تو اس لیے اس کی اچھی باتیں بھی فارورڈ نہ کی جائیں کہ اس کی تحریر سے, اس کی تقریر سے, ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں جم جائے کہ اس کے بولنے کا انداز اچھا ہے, تو وہ دوسرے اس کی دوسری تقریریں سنیں, دوسری تحریریں پڑھیں, اور یوں آپ کی وجہ سے وہ گمراہ ہو کر جہنم کا حقدار بن جائے. تو اس لیے وہ ایسی چیزیں, مذہب بھی تو آپ آگے اگر بڑھانی ہے نا, میں آپ کو مشورہ دوں گا جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنا سوشل میڈیا ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا, وہ بھی مدنی گلدستے وہ مطلب بناتا ہے اور بیچتا ہے. تو یہ مدنی گلدستے آپ سنیں, آگے اس کو بھلے بڑھائیں, اور اگر آپ کی معلومات اچھی ہے اور مدنی گلدستے میں بھی کہیں آپ کو کھٹکا ہونا تو اس کو بے شک آگے نہ بڑھائیں. آنکھیں بند کر کے آگے بڑھانے کا میں اس میں بھی نہیں کہوں گا. آپ کو نہیں سمجھ آتا, آپ دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں کہ یہ مدنی گلدستہ دعوت اسلامی کی اس سے آیا ہے, ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیا ہے, صحیح ہے غلط ہے. تو اگر وہ کہیں کہ نہیں صحیح ہے تو پھر بھلے آپ آگے بڑھائیں. یہ کب جب آپ کو کھٹکا ہو, یہ ایک میں آپ کو مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھو ہم بھی کوئی معصوم نہیں ہے, ہم خطا سے محفوظ بھی نہیں ہے, سچی بات یہ ہے, خطائیں بھی کرتے ہیں. تو ہماری کسی بات پر کسی کو کھٹکا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. ہاں خطا سے پاک کلام رب کا ہے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کا کلام یہ خطا سے پاک ہے. باقی امتیوں کا کلام جو ہے نا, بے شک وہ خطاؤں سے محفوظ ہوتے ہیں اللہ کے مقبول بندے, لیکن ان کا کلام بھی ہم تک جو پہنچتا ہے نا, لکھ کر چھپ کر کمپوز ہو کر, تو بعد وقت کمپوزنگ کی غلطیاں, کتابت کی غلطیاں, یہ مشینی انداز ہے کہ بات وقت لفظ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے, ہاں رہ جاتا ہے, نہ آ جاتا ہے, ہاں کا نہ نہ کا یہ ہو جاتا ہے. تو کھٹکا کسی بھی عبارت میں ہو نا تو علماء سے رجوع کر لینا چاہیے, بھلے کتنے ہی بڑے نام کے ساتھ وہ کلام آپ پڑھے ہوں, کہ غلطی مشینوں کی ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مگر اپنے جیسے عوام سے نہ پوچھیں, ہاں وہ پھر اپنی اٹکل پچوں سے کام لے گا اور پھر وہ خامہ کا جس کا نام ہوگا اس کو برا بھلا کہے گا, حالانکہ اس بیچارے کا قصور ہی نہیں ہوگا. ہماری طرح سے لوگ خامہ اپنی طرح سے میرے نام کی سنا ویب سائٹیں کھول رکھی ہیں, تو لوگ جو تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سب اس کے کال ہے اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے مطلب وہ پھر اپنے یسوں سے پوچھیں گے اور برا بھلا کہیں گے جس کے نام کی ویب سائٹ ہوگی یا جس کا نام اس پہ لکھا ہوگا, اور اس کو بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا. تو دار لکھتا ہے سننا سے رجوع کیا کریں, علماء سے. تو انشاءاللہ یہ صحیح رہنمائی آپ کو فرمائیں گے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بس 11 تو بچ چکے ہیں جی بابا, اعتکاف کے فارم کا اعلان کر دوں جی بابا. یہ فارم میرے پاس آیا ہے, اب اس کی تفصیلات تو شاید حاجی امین کو بتاؤں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اعتکاف کا جو فارم ہے, یہ بالخصوص جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں, تو یہ فارم مکتبۃ المدینہ سے یہ ہدیۃً حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کو مکمل انہیں بھرنا بھی ہوگا, اور جو ہماری ڈویژن ذمہ دار ہیں ان سے تصدیق کرا کر یہ چاہیں تو ہمیں مطلب اس کو پوسٹ کر دیں یا یہاں فیضان مدینہ میں آ کر جمع کروا دیں. اور جو تاریخ ہے اس میں کہ 28 شعبان تک انہیں جو ہے یہاں آنا ہے, تو اس میں بھی یہ ترکیب بنائیں. ہدیہ ہے کچھ اس کا؟ 1 روپیہ ہدیہ ہے اس کا. کہاں سے ملے گا؟ مکتبۃ المدینہ سے. اچھا ماشاء اللہ. کوشش ہوگی کہ مکتب اس کو ویب سائٹ پہ بھی مجلس کے سامنے بیٹھے اس کو ہم دے دیتے ہیں, تو اگر کہیں سے دستیاب نہ ہو تو ویب سائٹ سے بھی یہ پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں اس کا. اور یہ ہماری مدنی تربیت گاہ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی ہے, تو یہاں پر یہ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہے یا دیگر جو شہر والے یہاں آتے ہیں اور اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کے فارم جو ہے وہ وصول ہونا شروع ہو چکے ہیں آج سے. تو یہ ترکیب بنا کر یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی مدنی تربیت گاہ پر یہ فارم جمع کروا دیں. اچھا, اس سلسلے میں میری مدنی التجا کہ عام طور پر ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ فارمولیٹی ہے, ایک رسم ہے, اس کو یار دے دو. اور مصدق بھی شاید چیک نہیں کرتا ہوگا, وہ یعنی ایسے مصدق بھی ہوتے ہوں گے جن کو مکذب شاید کہنا پڑ جائے, کہ جو آنکھیں بند کر کے تصدیق کر کے ایسے ایسوں کو بھیج دیتے ہیں کہ ان کو یہ مصدق یا مکذب کبھی بھی نہیں سنبھالے گا ایک دن کے لیے بھی, ایسا ستاتے ہیں. تو آپ پھر آخرت میں آپ پھنسیں گے. اگر آپ کو مصدق بننا ہے تو مصدق ہی بنے, ورنہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو سائن نہیں کرے, آپ پھنسیں گے آخرت میں کہ کس پہ سائن کیا آپ نے. تو اس لیے وہ پورا دیکھ بھال کر بندے کو چیک کر کے آپ نے تصدیق کرنی ہے اس کی, دھکے مار کے یہ نہیں کہ یہ ادھر سدھاریں گے اس کو سنبھال لیں گے, ہزاروں ہوتے ادھر کون کس کو سنبھالے. تو اس لیے وہ سلجھے ہوئے عیسائی بھائیوں, ہم میرا اپنا ذہن ہے کہ کوانٹیٹی کے بجائے کوالٹی دیکھی جائے, کوانٹیٹی بھلے زیادہ نہ ہو کوالٹی اچھی ہو تو یہ دین کا اس میں زیادہ فائدہ ہوگا, ورنہ وہ تالاب میں ایک گندی مچھلی سارے تالاب کی مچھلیوں کو خراب کرتی ہے. تو ایسے آ جاتے ہیں جو سب کے لیے درد سر ہوتے ہیں, بزرگوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بخاری کمپیوٹر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہ بخاری کمپیوٹر اظہر اتاری انہوں نے مدرسہ المدینہ سے حفظ کیا, اور ابھی یہ جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کھارادر باب المدینہ کراچی میں درجہ متوسطہ سال دوم کے طالب علم ہیں. جامعۃ المدینہ میں درجہ اولا جو پہلا درجہ ہوتا ہے درس نظامی کی ابتدا جس سے کی جاتی ہے, اس سے پہلے چار درجات رکھے گئے ہیں تاکہ ہر آنے والا اگر اس کو اردو وغیرہ لکھنا نہیں آتی تو وہ ان چار سالوں میں اس قابل ہو جائے کہ پہلے درجے میں بیٹھ کر وہ درس نظامی کو کمپلیٹ کر لے. تو الحمدللہ یہ متوسلہ سال دوم میں ہیں, اور آئندہ سال انشاءاللہ امتحان پاس کر کے یہ درجہ اولا میں چلے جائیں گے انشاءاللہ سوجل. اولا مانے پہلا درجہ, اچھا پہلی کلاس بھی ہم جس کو کہہ سکتے, متوسطہ کا بھی مطلب بتا دیں. یہ چار درجات ہیں, درجہ اساسیہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ اس کے اندر ایسے طلبہ کے جن کو اردو وغیرہ بالکل نہیں آتی تو ان کو یہ سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد ابتدائیہ جو اس سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے جن کو کچھ آتی ہے مزید سکھائی جاتی ہے, اور درجہ متوسطہ سال اول وہ ہوتا ہے جس کے اندر پانچ سالہ جنہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے تو مزید ان کو پانچ سال کے یعنی پانچ سالہ جو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے اس قابل بنایا جاتا ہے. اور اس کے بعد درجہ متوسطہ سال دوم اس کے اندر تقریباً آٹھ سال کی جو ہماری دنیاوی تعلیم ہوتی ہے اس قابل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اولا کے اندر ہم ایسے طلبہ کو لیتے ہیں کہ جن کی دنیاوی تعلیم تقریباً آٹھ سال ہو. یعنی متوسطہ سے مراد درمیانہ درجہ ہوا نا, جی متوسط. جی جی, تو یہ چار درجات ہم نے اس لیے بنائے الحمدللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اظہر اتاری. لا تخف, ڈرو مت, آنکھیں بند کر کے بولے جاؤ. لبیک. امام بخاری کا نام کیا ہے؟ مع ولدیت. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. شاباش, واہ بھائی واہ, یہ تو ہمارے سو سال کے بوڑھوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. بخاری تو نام سنا ہوگا, بخاری شریف, اصل نام نہیں پتا ہوگا. آج مدنی منہ نے بتا دیا. امام بخاری کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ. واہ بھائی واہ. بخاری کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے امام بخاری کے القابات کیا ہیں؟ ناصر الاحادیث النبویہ مناشر الموارث المحمدیہ امیر المؤمنین فی الحدیث. کمپیوٹر میں جو فٹ کریں گے وہی نکلے گا. تھوڑا ہے نا کچھ اس میں جو درست ہے وہ ارشاد فرما دیے تاکہ عوام تک تو درست معلومات پہنچے. ٹھیک, بس میں وارث ناشر کو وارث کیا نہیں سمجھ نہیں ہے لفظ کیا پڑھا تھا انہوں نے, باقی ٹھیک پڑھا ہے انہوں نے. ناصر تو ٹھیک پڑھا ناصر الاحادیث النبویہ. امام بخاری کہاں اور کب پیدا ہوئے؟ 13 شوال 194 ہجری بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عصر ماورا النہر کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے. واہ, امام بخاری نے طلب حدیث کے لیے پہلا سفر کب کیا؟ 116 ہجری میں. 100 مائنس ہو گئے پورے. 216 ہجری میں. امام بخاری کو کتنی احادیث یاد تھیں؟ 7000. نہیں بیٹے وہ بہت لمبا چوڑا ڈسکاؤنٹ آپ نے دے دیا. امام بخاری کو تحصیل علم, امام بخاری کو تحصیل علم کے ابتدائی دور میں 70000 احادیث اور آگے چل کر یہ عدد 3 لاکھ تک جا پہنچی, جس میں 1 لاکھ احادیث صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح ہے. ماشاء اللہ. اچھا 3 لاکھ احادیث تھیں یاد آگے چل کر ہو گئی, تو یہ 1 لاکھ صحیح 2 لاکھ غیر صحیح. غیر صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط, یہ حدیثوں کے درجات ہیں, ورنہ اگر وہ غلط ہوتی تو یاد کیوں کرتے. تو ان کے درجات کئی درجات ہیں, جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے. امام بخاری ہر روز کتنے درہم صدقہ کرتے تھے؟ امام بخاری نے 500 درہم صدقہ کر دیا, 300 درہم ایک دن میں 300 درہم صدقہ کر دیا کرتے تھے. امام بخاری کو بخاری کیوں کہتے تھے؟ بخارا کے شہر میں پیدا ہوئے, اسی نسبت سے امام بخاری کو بخاری کہتے تھے. ماشاءاللہ, واہ بھائی واہ. بخاری کمپیوٹر, آپ کو پتا رمضان شریف کی تشریف آوری ہونے والی ہے, یہ بتائیے امام بخاری ماہ رمضان میں کتنی بار قرآن کریم ختم فرماتے تھے؟ ہر روز 1 قرآن پاک ختم فرماتے. واہ واہ واہ. امام بخاری نے احادیث کتنے ائمہ احادیث سے پڑھی؟ 1000 ائمہ احادیث سے حدیث پڑھی. امام بخاری نے حج کی سعادت کب حاصل کی؟ 18 سال کی عمر میں بڑے بھائی اور والدہ کے ساتھ حج کیا اور بڑے بھائی کو والدہ کے ساتھ واپس بھیج دیا اور خود علم تحصیل پڑھنے لگے. آپ مزید تحصیل علم کے لیے وہیں رہ گئے, یہ جملہ بول دیں آپ وہی تحصیل علم کے لیے رہ گئے. ماشاء اللہ. طلب حدیث کے لیے امام بخاری نے کب سفر کیا؟ 216 ہجری میں. واہ, امام بخاری کا فقہی مسلک کیا تھا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شافعی ہیں. واہ, امام بخاری کے تلامذہ کی تعداد بیان کیجئے. 1 لاکھ سے زیادہ. تلامذہ کیا ہوتے ہیں؟ شاگرد. ارے واہ. امام بخاری سے امام بخاری نے کتنی کتابیں تصنیف فرمائی. آپ نے 22 کتابیں تصنیف فرمائی. واہ. امام بخاری کا وصال کب اور کہاں ہوا؟ یکم شوال کی رات 252 ہجری یکم شوال کی رات 62 سال کی عمر میں وصال ہوا. چاند رات ہے نا. چار سال جی 256 کہیے. 256 ہجری عید کی رات تھی نا چاند رات یکم شوال المکرم. 256 ہجری یکم شوال المکرم عید کی رات چاند رات. چاند رات 262 سال کی عمر میں وصال ہوا. 62 سال 62 سال کی عمر میں انتقال فرمایا. بخاری شریف میں کتنی احادیث ہیں؟ 6,00,000 احادیث ہے. کوئی بات نہیں, یاد کر کے بتائیں, آپ کو کوئی ڈانٹے گا نہیں انشاءاللہ. بھائی کوئی نہیں ڈانٹنا ہم بخاری کمپیوٹر کو, خبردار. اتنی ہمت ہے, دیکھو کوئی جواب تو دے اس طرح. ہاں کوئی دیکھ کر تو دکھائے جواب. 399 اور تھوڑا زور لگائیں. 3,099 3,999 اور تھوڑا بڑھا دیں کچھ, میں کچھ نہیں زیادہ بڑھانا پڑے گا. 7,399 لبیک ماشاء اللہ. صحیح بخاری شریف کا اصل نام بتائیں گے؟ الجامع السر المسند المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تلفظ اور بھی کچھ مطلب اب ماشاء اللہ کہ ابھی میں ہم بولیں گے تو یہ شاید کنفیوز ہو سکتا ہو جائے. ماشاء اللہ چلو یاد تو کر لیا, زیر زبر آگے پیچھے ہو گئے کہیں کہیں, تو یہ ضروری ہے کہ آگے پیچھے نہ ہوں. امام بخاری کا حدیث پاک لکھنے کا انداز بیان کیجئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے, پھر 2 رکعت نفل پڑھتے, پھر استخارہ کرتے اور پھر حدیث لکھنا شروع کرتے. ماشاء اللہ. اچھا بخاری کمپیوٹر یہ بتا دیجئے, قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ معتمد و معتبر کتاب کون سی ہے؟ قرآن و حدیث کے بعد سب سے قرآن و پاک کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب بخاری شریف ہے. ماشاء اللہ. امام بخاری کے مزار شریف کی برکت بیان کیجئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب قبر میں ڈالا گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر مٹی ڈالی گئی تو کافی دیر تک مہک کی خوشبو آتی رہی اور دور دور سے لوگ آپ کی مٹی کو لے کر گئے. ماشاء اللہ واہ بھائی واہ, بیچارے نے بڑی محنت کی یار. ماشاء اللہ اللہ اور برکت دے, اللہ آپ کو عالم باعمل مفتی اسلام بنائے. آمین. اور ہمت کریں, خوب پڑھیں, مطالعہ جامعۃ المدینہ کی پڑھائی کے علاوہ بھی بیٹے مطالعہ کرتے رہیں. المدینۃ العلمیہ کی کتابیں مکتبۃ المدینہ سے لے کر رسالے اور یہ بھی پڑھتے رہیں. آمین. اور سنت کا درس بھی کم از کم گھر میں دیتے رہیں یا مسجد میں جہاں ممکن ہو وہاں دیتے رہیں. انشاءاللہ. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک. میرے ہاتھ کی دعا کروا دے. ہاتھ کی دعا. ہاتھ بابا یہ ان کی عمر 14 سال ہے تقریباً اور یہ دیکھنے میں کم عمر لگتے ہیں تو ہاتھ وغیرہ سے معذور بھی ہیں تو دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں. اچھا ہاتھ جی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, صبر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. باپا آج ہمارے ساتھ ایک مدرسۃ المدینہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے شرکت کی ہے, مدرسۃ المدینہ 5E نیو کراچی, اور یہ کچھ تحریری پلے کارڈ وغیرہ بھی جو ہے بنا کے لے کر آئے ہیں. کیا بات ہے, جو آپ کو دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں, اس کی زیارت کرواتے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ پہلا پلے کارڈ, پاپا پڑھتے رہے تو مدینہ مدینہ. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے, فیضان مدنی مذاکرہ جاری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جل جلالہ, یا اللہ یا رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. آلِ عطار پر, مرشدی عطار پر, ماشاءاللہ. کعبہ بھی ہے, مدینہ بھی ہے, واہ اللہ پاک کا نام بھی ہے جل جلالہ, ماشاءاللہ. سبحان اللہ, مدینہ بھی بنا کر لائے, بڑی محنت کی ہے مدنی منوں نے, ماشاءاللہ. حفظ پر بھی اسی طرح خوب محنت کریں اور سب مدنی منہ حافظ قرآن بن جائیں انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے, شیطان کے خلاف جنگ جاری, کفر مدینہ جاری, انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا یہ کوئی سوال کریں گے یا میں ان سے سوال کروں؟ پاپا آپ سوالات کیجئے, مجھے کرنا ہوگا. جی جی آپ کیجئے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اچھا مدنی منو بتاؤ, دیکھو کسی کو پوچھ کر نہیں بتانا ہے, کسی نے اشارہ نہیں کرنا ہے, نہ ہاتھ کا اشارہ نہ کوئی بھی نہیں, یہ اپنے مرضی سے مدنی منہ. ان میں جو سب سے کم عمر کا مدنی منہ ہو پہلے وہ جواب دے, بتائیے جواب دیجئے. قرآن میں حروف کتنے ہیں؟ سب سے چھوٹا مدنی منا مشکل ہو گیا. قرآن میں حروف کتنے ہیں؟ چلو پھر ان کے بعد کا سیکنڈ لاسٹ. دیکھو قرآن یہ دیکھ لیں, قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ قرآن میں 6666 حروف ہیں. میں لفظ قرآن, اچھا میں نے یوں کہا میں نے قرآن کے, چلو یہ بھی غلط ہے جواب. وہ قرآن, لفظ قرآن میں حروف کتنے ہیں میری مراد یہ ہے. 6666 تو آیتیں, آیتوں میں بھی کلام ہے علماء کو, یہ بھی ایک قول ہے نا 6666 کا. قرآن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن میں 5 حروف ہیں. کیسے, کون کون سے؟ قاف را حمزہ الف نون. حمزہ الف نون کیسے ہو گیا؟ مد الف نون. مد حرف ہے. ایک اور مدنی منہ. نہیں نہیں کنفیوز ہو گیا بےچارے. جی بابا, یہ مد جو ہے نا یہ حرف نہیں ہے, یہ حرکت ہے نا, حرکت بولیں گے اس کو. تو حروف اب بتائیے حروف کتنے قرآن میں؟ چار. باپا ایک ہی بیٹھا ہوا ہے, چار کہاں سے آ گئے؟ مدنی منہ کا جواب دینے دو. چار. قرآن میں 4 حروف ہیں, یہ کہیے قرآن میں 4 حروف ہیں. قرآن میں 4 حروف ہیں. جواب درست ہے. جی کیا کہیں گے اس کو؟ مد. اچھا یہ مد کو حرکت نہیں کہیں گے, اس کو مد کہیں گے. اچھا صلی اللہ تعالی علی محمد. شہرت اور عزت کی طلب ایک ایسا جادو جو سر چڑھ کر بولتا ہے. انسان اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے. ایک ایسی خواہش کچھ بعید نہیں کہ اس کے ضمن میں انسان خلاف شرع کام بھی کر گزرتا ہو. جی ہاں، اسے اصطلاح میں حب جاہ کہتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، ہمیں حب جاہ کے معاملے میں کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. حب جاہ کا سوال تو میرے خیال پچھلے ہفتے چل چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے حب مدحہ کے بارے میں سوال کر لیں گے. آج لیٹ ویسے بہت ہو گیا، آج حب مدحہ کی باری تھی، وہ ہو سکتا پرانا سوال چلا دیا ہوگا. کوئی بات نہیں، چلو میں پوچھ لو. ہاں، سوالات اور آپ کے پاس بھی بہت ہوں گے. میرے پاس بہت سوالات ہیں. یہ سوالات کی اسپیڈ بڑھا دو یار. ایک اسلامی بھائی سوال کر رہے ہیں کہ میں پہلے نماز کی پابندی کیا کرتا تھا، اب میں نماز اور مسجد سے بہت دور ہو گیا ہوں. خدا را میری اصلاح کریں اور مجھے کوئی ترکیب بتائیں. آپ فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں اور یہاں مدن تربیت گاہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں. اللہ کرے گا تو آپ کو جذبہ بھی آج سکھان رسول کی صحبت میں نماز کا جذبہ ملے گا، اور اگر بے نمازی اور صحبت میں رہیں گے تو نمازیں چھوٹیں گی. اس کا مطالعہ کریں کہ نماز کے فضائل پڑھیں، کہ نماز تو جنت کی چابی ہے، چابی کے بغیر تالا کھلتا نہیں ہے، تو سبھی جانتے ہوتے ہیں. تو جنت میں جانا اور انشاءاللہ ضرور جائیں گے تو نماز بھی پڑھیں گے، اور جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے تو ایک نماز بھی جان بوجھ کر جو ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم میں جانا ہوگا. تو اس لیے بیٹا نماز کی پابندی کریں اور توبہ بھی کر لیں. جتنی نمازیں اب تک چھوٹی ہیں قضا عمری بھی کرنی ہوگی، اور مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں. عاشقان رسول کی صحبت میں انشاءاللہ آپ کو نماز کا جذبہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع پابندی سے اس میں بھی شریک ہوتے رہیں، مدنی مذاکرہ سنتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، کفن چوروں کے انکشافات، مکتبۃ المدینہ پر اگر وہ مل جائے آپ کو تو اس کو حاصل کریں. ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی امید ہوگا، تو وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو پڑھیں. اللہ کرے گا تو آپ کو نماز کا جذبہ مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک گاڑی کے پیچھے اس طرح لکھا ہوا دیکھا، مالک میں نہیں ملکیت اوپر والے کی ہے، چلاتا میں ہوں، دعا میری ماں کی ہے. اس کا شرعی حکم بیان کرے. گاڑی میری نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت یہی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں سب اللہ کے لیے، اور حقیقی مالک وہی ہے. لیکن مجازن یعنی اللہ کی عطا سے دوسرے کو بھی مالک کہا جا سکتا ہے، لیکن لفظ اوپر والا یہ نہ کہا جائے. اگر نعوذ باللہ کوئی یوں سمجھے کہ اللہ کا اوپر مکان ہے تو یہ کفر ہے. اس لیے وہ اس جملے سے ملک اوپر والے کی ہے یہ غالباً کا ہے، ہاں تو اس سے توبہ کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کا ایک کونے کو موڑ دیتے ہیں، کہتے شیطان نماز پڑھنے لگ جائے گا، وضاحت فرما دیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لباس اور بستر، یعنی حدیث سے نقل کی جن کا مضمون یہ کہ بستر اور لباس کو لوٹ کر یعنی فولڈ کر کے رکھنا چاہیے تاکہ ان کی جان میں جانا ہے، ورنہ یہ شیطان اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو مسلح کی کوئی مطلب صراحت نہیں ہے، لیکن اعلی حضرت نے فرمایا کہ اگر اس کو فولڈ کرنا ہے تو پھر پورا ہی فولڈ کر دے، کونا لوٹنے سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ آج کل تو کام لباس کھوٹی اس میں لگاتے ہیں ہینگر میں، اور بستر تو فولڈ ہونا ممکن نہیں ہوتا، پلنگ کے بڑے بڑے گدیلے ہوتے ہیں، جو چٹائی پر سوئے یا نیچے گدڑی چادر بچھا کر سوئے وہ تو فولڈ کر سکتا ہے، تے کر سکتا ہے، پلنگ کو کون بھلے شیطان سو گئے اب کیا کر سکتے ہیں، اپنے روک نہیں سکتے اس کو، پلنگ کا جذبہ نرم گدیلوں کا ختم کر نہیں سکتے، تو ناجائز نہیں ہے پلنگ پر سونا، یا کوئی اگر لباس کو فولڈ نہیں کرتا، بستر کو فولڈ نہیں کرتا وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ شیطان استعمال کرتا ہے، کرنے دیا جائے اور کیا کر سکتے ہیں، اس کو روک بھی نہیں سکتے نا، اس کی رکاوٹ یہی ہے کہ اس کو ہم فولڈ کر دیں۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شیطان کو نماز پڑھتا ہے ایسا کوئی مطلب اعلی حضرت نے اس کی تصدیق نہیں فرمائی ہے، بس یہ فرمایا کہ اس کو لوٹنا تو پورا ہی لوٹ دے، کونے سے کچھ نہیں ہوگا، یعنی شیطان مسلح پر نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کہیں سدھرتا ہو تو یہ سدھرے گا نہیں، فائنل ہے تو یہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور اگر یہ نماز پڑھے گا بھی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، قرآن نے اس کے کفر پر فتویٰ دیا ہوا ہے، کیا نا من الکافرین، تو کافروں سے ہو گیا۔ تو کافر اگر نماز پڑھے بھی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہماری مسجد کے اطراف میں مختلف دکانیں ہیں، لوگ نماز کے علاوہ مسجد کے استنجا خانے استعمال کرتے ہیں اور وضو خانے سے پانی بھرتے ہیں، شرعی حکم ارشاد فرمائیے۔ مسجد سے پانی وغیرہ لے جانے کا جو مسئلہ ہے اسے عمومی طور پر علماء منع ہی کرتے ہیں کہ مسجد کا جو پانی ہے یہ نمازیوں کے لیے ہے، مسجد کی ضروریات کے لیے ہے، اس لیے اس سے اجتناب ہی کیا جائے۔ استنجا خانہ استعمال کرنے پر تو ہمارے ہاں عرف رائج ہے، مارکیٹوں میں عام طور پر استنجا خانے ہوتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں ان کے اندر، تو نمازیوں کو بھی پتا ہے اور اس پر فقہاء میں سے کسی نے منع کیا ہو میرے علم میں نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے، اگر میری برادری جواب دے، مدینہ 60 سال یا اس سے اوپر والے، وہ کون سے بزرگ ہیں جو حافی کے لقب سے مشہور ہیں؟ جواب دیجئے۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بشر حافی، میرا نام نسیم اختاری ہے۔ عمر 60 سال۔ پھر نام لیجئے۔ نسیم اختاری۔ اس کا بزرگ کا ان کا؟ حضرت بشر حافی۔ بشر، تلفظ غلط ہے ویسے، پہنچے تو صحیح آپ، وہ واقعی بشر تھے، یہ نام کچھ اور تھا۔ میرے ذہن میں تو بشر حافظ. ہاں بشر حافظ یہ کہہ لیجیے. بشیر حافظ جواب درست ہے. اچھا ان کا نام تھا بشر بن حارث حافی سے یہ مشہور تھے. حافی کیوں کہلاتے تھے ابھی اگر اس کی پوری حکایت وہ سنانے بیٹھیں گے تو یہ حضرات شاید دیر ہو جائے. یہ ننگے پاؤں رہتے تھے اس کی حکایت ہے فیضان سنت میں غالب لکھی ہوئی جلد اول میں شاید. وہ ننگے پاؤں رہتے تھے اور حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں. ابا سوٹ پیس اور امامہ شریف مسواک شریف اور غلاف خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے اور مقدس پانیوں کا مجموعہ یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. انہیں امامہ بھی دیا ہے پہنے یا نہ پہنے؟ انشاءاللہ پہنیں گے انشاءاللہ. آج ہی بندوا لو کسی سے انشاءاللہ. پھر آئینے کے سامنے تھوڑا پریکٹس کریں گے تو باندھنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ. بابا میں ابھی بنواتا ہوں انشاءاللہ. آقا کی سنت ابھی ہے بس وہ قبر تک ساتھ رہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان آپ سے سوال ہے. فی زمانہ اگرچہ ترقی ہو گئی ہو مگر پھر بھی خط لکھنے کی ضرورت کسی نہ کسی کو پیش آتی ہے. تو اسلامی بہن خط لکھے یا ای میل کرے تو اس تعلق سے آپ کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیں. خط لکھنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خط لکھوائے روانہ ہوئے مختلف سلاطین کی طرف تو ان میں اسلوب انداز یہ دیکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اپنا نام مبارک اور پھر جس کو بھیجا اس کا نام اور اس کے بعد سلام. لیکن جو جن کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی ان کو السلام علیکم نہیں ہوتا تھا, سلام علی من اتبع الہدا. سلام علی من اتبع الہدا والسلام علی من اتبع الہدا والسلام علی من اتبع الہدا اور سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. سلام ان پر مشروط ہوتا تھا ہدایت کے ساتھ کہ جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی اس کو سلام. پھر جو بھی ارشاد فرمانا ہوتا دعوت وہ دی جاتی. تو اب بھی اگر کوئی خط لکھے لیٹر تیار کرے تو اس کو چاہیے کہ بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے پھر اپنا نام پھر جس کو لکھا اس کا نام لکھ کر اس کو سلام کہے سلام کرے. وہ مسلمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ دیں پھر اپنا جو بھی مدعا ہے وہ لکھیں. اور اس میں یہ ہے کہ اپنا نام بھی لکھے آخر میں اور وہ ایڈریس لکھے جس پر اس کو لیٹر پہنچتا ہو اور اپنا فون نمبر اگر واٹس ایپ نمبر ہے تو واٹس ایپ نمبر بھی لکھے ای میل بھی لکھے. یعنی جواب اگر طلب کرنا ہے نا تو نام تو لکھنا ہی پڑے گا اور اس کے بغیر جواب کے اب میرے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے یعنی مجھ تک اول تو مکتوب پہنچتے نہیں ہیں. کبھی گھوم پھر کر پہنچ جائے نا تو اگر کہوں اکثر تو شاید اکثر. اچھا ہوتا ہے ایسا بچاروں کا اپنے کو بھی لگے کہ ہے بڑا ایمرجنسی لیکن نہ نام ہوتا ہے نہ ایڈریس ہوتا ہے نہ فون نمبر ہوتا ہے. کام بھی ہونا چاہیے فلاں میرے بیٹے کو بلوا کر اس کو یوں سمجھا دو بچوں کے ابو کو یوں بتا دو اور سب کچھ مطلب ہماری یہ وہ اور بعضوں کا جی چاہتا ہے کہ ان بیچاروں کی کچھ یعنی کہ ترکیب کی جائے، کچھ عرض کیا جائے ان سے، لیکن اس وقت میں سر پکڑ لیتا ہوں میں کروں گیا اس کو، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، یا زیادہ زیادہ لکھیں گے تو بس اپنی کوئی تنظیمی کابینہ کا نام لکھ دیں گے، کہاں ڈھونڈے، پھر یوں بھی بارہا یہ عورتوں کی خاص کر عادت ہوتی ہے، اس طرح بہنوں کی کسی کو پتہ نہیں چلے، حالانکہ یہ خود 999 کو بول کر ہزارواں میں ہوتا ہوں گا، میں ہوتا ہوں گا، مگر مجھے منع کریں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، آپ اپنی طرف سے بلا کر یہ سمجھا دیں، اب اگر میں اپنی طرف سے بلا کر سمجھاؤں گا یہ پہنچ تو جائے گا کہ کون میری شکایت کر سکتا ہے، تو پھر یوں بھی وہ بازوں کا سمجھانے میں کر سمجھانے کے لیے بلانے کا اتنا وقت نہیں ہوتا، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے مکتوب ہوتے ہیں، بازوں کا جیسا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ یار اس کی کوئی ترکیب کرنی چاہیے، اس کے لیے اللہ کرے کوئی وقت میں گنجائش مل جائے، تو کوئی ترکیب ہوتی نہیں ہے، جیسے اس میں مفید جیسے میرے لیے مفید جو ہوتا ہے نا عموماً وہ ہوتا ہے واٹس اپ نمبر، اب پہلے میں جب تعزیتیں کرتا تھا عیادتیں کرتا تھا تو میرے لیے اتنی دشواری تھی، اب میں اپنی سہولت سے فون کروں گا، اگلا مصروف ہوگا فون اٹینڈ نہیں ہوگا، اس طرح بہت ہوتا تھا، پھر اگر وہ فون اٹینڈ ہو گیا یا وہ نہیں ہے تو بول دیا وہ آئے گا جائے گا، پھر وہ اٹینڈ ہو گیا اگر تو اب پھر اور آزمائش، میرے باپ سے بات کر لو، میری امی کو تسلی دے دو، میری وائف کو تسلی دے دو، تو میں تو آزمائش میں، اچھا بعض ہوگا دیا کہ بات ختم ہو گئی، فون ختم تو پھر فون پر فون، تو اس سے بات کروانی اس سے بات کروانی، تو یوں آزمائش ہوتی رہتی تھی، سوتی پیغام میں اب سہولت بھی ہے، اور جن کو جائے ان کو بھی شاید فائدہ ہے کہ چلو ایک آواز مل جائے گی، وہ جس کو چاہے گا سنا سکے گا، یوں آسانی ہوتی ہے، لیکن خیر سب کو میں جواب دے نہیں پاتا، باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں جمتا نہیں ہے جواب دینا، میں اپنا جو میرے پاس اپنا ذاتی کوئی فون نہیں ہے، اس طرح ہی بھائی کا وہ استعمال کرتا ہوں میں، تو اس میں مطلب یہ کہ میں نمبر تو دیتا نہیں، میں پھر وایا وایا اس طرح حکمت عملی سے بھیجتا ہوں تاکہ میرا نمبر اس تک نہ پہنچے کہ پھر میں آزمائش میں آ جاؤں، تو اپنا نام اسلامی بہن نہ لکھے تو بنتے کر کے لکھ دے، بنتے اسماعیل، بنتے زید بکر، یا امے کر کے بچے کے نام کے ساتھ یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ پورا ایڈریس ہو، یہ جب بھی کسی کو خط لکھیں جبکہ جواب کی حاجت ہو، ہاں جواب کی حاجت نہیں ہے، بعض دعاؤں کی پرچیاں ہوتی ہیں تو اس میں لکھنے کی ضرورت ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ اس پرچے میں کفر بھی میں نے دیکھے ہیں لکھے ہوتے ہیں، اب اس کو توبہ کہاں جا کے کراؤں میں، ایسے موقع پر تو میں مجھے بس وہ یوں ہوتا ہے کہ بس اس کو جلدی میں ڈھونڈ کے توبہ کراؤں، یوں بھی ایڈریس ایک لائن کی بھی چٹھی ہو نا اس میں ایڈریس ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خاصا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ کی آخرت کا بھی اس میں بھلا ہے، نمبر ہو وغیرہ وغیرہ، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوسرا کہ ٹو دا پوائنٹ بات ہو، بعض اوقات کئی کئی صفحے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اب اتنی کون پڑھے گا، مجلس ہماری تو بنی ہوئی وہی پڑھتی ہے، وہی جا رہتے ہیں وہ پڑھتے ہوں ٹھیک ہے، 100 صفحے پڑھا دو ان کو، ایک ہی پڑھیں گے وہ، باقی سب انتظار کریں گے، تو بالکل یہ نہیں کہ کیا کیا کیا لکھا ہوتا ہے، میں کیا مثالیں دوں آپ کو، ضرورت کس چیز کی یہ پھر اب خوردبین لگا کے ڈھونڈو کہ جواب کس چیز کا دینا ہے، آگے پیچھے جو مطلب وہ سیرت کا بیان ہوا ہے اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، تو سامنے والے کی مصروفیت بھی دیکھی جائے، تو اپنا مطلب بھی دیکھا جائے کہ کتنے کس بات سے مطلب پورا ہو جاتا ہے، پھر عیوب کھولے ہوئے ہوتے ہیں اس میں، اپنے عیب کھولے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے باپ کے عیب کھولے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی بہن کے عیب کھولے ہوتے ہیں، شوہر لکھتا تو بیوی کے عیب کھولے ہوتے ہیں اس نے، یہ بھی خطرناک ہوتا ہے، پوری مجلس بنی ہوئی ہے کوئی جانتا ہوگا اور پھونک دے گا، اگرچہ وہ خیانت کرے گا جا کر بتا دے گا تو، لیکن آپ آزمائش میں آ سکتے ہیں، اس لیے اس میں عیب نہ لکھے جائیں، میرا باپ شراب پیتا ہے اس کے لیے دعا کر دو، یہ کہنے کے بجائے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا قریبی عزیز شراب پیتا ہے اس کے لیے دعا کر دو، اب باپ کہہ کر اس کو متعین کر کے کیوں اپنے لیے مصیبت کھڑی کرتے ہیں؟ پھر اپنے باپ آپ کا باپ بھی تو ڈیگریڈ ہوا نا اس کی نظر میں، یا بھائی ڈیگریڈ ہوا، بچوں کے ابو ڈیگریڈ ہوئے. تو یہ حکمت عملی سے اس میں بند الفاظ میں بھی کہا جا سکتا ہے دعا کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شب برات پر جو پٹاخے پھاڑے جاتے ہیں اور مساجد کو بھی سجایا جاتا ہے، ان سب کی ابتدا کب سے اور کہاں سے ہوئی؟ اللہ اللہ، مساجد کی سجاوٹ تو آج کل عرف ہے کہ شب برات میں مسجد کی بڑی راتیں وہ روشنی کرتے ہیں اور نمازیوں کی تعداد بھی الحمدللہ بڑھ جاتی ہے. بڑی راتوں میں اللہ کا نام لینے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو اچھا سجاوٹ کرتے ہیں تو کوئی عرض نہیں ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ کہنے والا البتہ گناہگار ہوگا. کہ گناہگار کہنے کے لیے دلیل چاہیے، کسی گناہ کو کہنے کے لیے شرعی دلیل چاہیے. اب یہ کہ پٹاخے جو ہے نا، یہ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلامی زندگی میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالنے کے لیے آگ جلائی، بہت بڑی آگ تھی، تو اس آگ کو بھڑکانے کے لیے مزید دور سے آگ کے انار جو تھے بنا کر بھر بھر کے پھینکے. یہ بھی ایک آتش بازی کا مطلب آئٹم ہے، آتش بازی کی. اب شاید ہو سکتا ہے انار نہ ہو، یا انار اب کہتے نہیں ہیں، انار نما بھی وہ پھل جھڑیاں اور طرح طرح کی ہوتی ہیں، تو یہ پھینکے. تو یہ اسی سے اس کا وہ آغاز ہوا کہتے ہیں. تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان لوگوں سے چلی ہوئی ہے، بڑے بادشاہوں سے، جیسے کہ سفید بالوں کو کالے بال کرنا، یہ سب سے پہلے حدیث شریف میں کہ فرعون نے کیے. مہندی ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی. نیل پالش یہ فرعون کے دور میں کہا جاتا شروع ہوئی. مصر کی عورتیں انہوں نے رنگ روغن کیا اپنے ناخنوں کو. اب آگے چل کر اس میں ترقی ہوتی رہی. تو یہ آتش بازی جو ہے یہ نمرود کی طرف منسوب ہے. اب یہ کہ نمرود کی طرف منسوب ہونا، ایک تو یہی آفت، پھر یہ کہ اس میں مال ضائع ہوتا ہے، اس میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، کپڑے جل جاتے ہوں گے، کبھی بدن جل جاتا، کبھی تو گھر جل جاتے، تو کبھی تو فیکٹریوں میں اس کی دھماکے ہو جاتے ہیں اور لاشوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں. تو یہ نقصان دہ، اور ہمارے پاکستان میں تو اس پر ہے بھی پابندی، قانونی بھی جرم ہے، شرعی بھی جرم ہے. یہ جو شب براءت کی مروجہ آتش بازی ہے، یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مسلمانوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اس سے، جو خاص کر رات کو عبادتیں کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، تو وہ تو رکعتیں یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہوگا، ادھر سے ٹھا تو ادھر سے ٹھو، تو وہ پٹاخے وہ چٹاخے چلتے ہی رہتے ہیں محلوں میں، خاص کر گلی محلوں میں یہ بہت آزمائشیں ہوتی ہیں، مختلف علاقے ہوتے ہیں، تو ان خاص جو گنجان علاقے ہوتے ہیں نا، ان میں یہ بہت آزمائش ہوتی ہے. پوش ایریا میں ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہو ایسا. تو اس لیے بہرحال یہ کہ اپنے یعنی ماں باپ جو اچھے ماں باپ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اچھے بچوں کو آتش بازی کے لیے پیسے نہ دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا بچوں کے سر پر اس طرح نقش نالے پاک رکھ کر یہ ذہن بنا سکتے ہیں کہ اس کی برکتیں بچے کو حاصل ہوں؟ آپ کی پوتی کے سر پر نقش نالے پاک یوں رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بیچاری کا تو ذہن کیا بنے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہے. اگر رکھنے والے نے اس نیت سے رکھا ہے کہ میری بچی کو نالے پاک کے نقش کی برکت حاصل ہوگی، نیک بنے گی، تو یہ نیت اس کی ویلڈ ہے. اب مجھے نہیں پتا کیا نیت تھی اس وقت تم رکھنے کی، میرے سامنے نہیں رکھا گیا. ایک اچھی چیز ہے، نالے پاک کا نقش تو اچھا ہی ہے، سر پہ رکھنے ہی کا ہے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو نمرود کے دور میں ہوا تو اسلامی زندگی میں یہ لکھا ہے کہ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھینکے. تو پہلے جو بولا اس میں تھوڑا فرق تھا، وہ ایڈٹ کر دیا جائے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ شعبان جاری ہے اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی پیشکش ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ شعبان المعظم کا شمارہ یہ الحمدللہ شائع ہو چکا ہے اور مکتبۃ المدینہ سے اسے ہدیتاً طلب بھی کیا جا سکتا ہے. ابھی آتش بازی کے حوالے سے امیر علیہ سنت کے ہم نے مدنی پھول سنے، اس موضوع پر بھی الحمدللہ اس ماہنامہ فیضان مدینہ میں مواد موجود ہے اور تقریباً 48 موضوعات پر، مختلف موضوعات پر الحمدللہ اس میں مواد موجود ہے. تو یہ ضرور اس کو حاصل کریں اور اپنے گھر کے لیے بھی جاری کروائیں، دفاتر کے لیے بھی جاری کرائیں، جہاں جہاں پبلک پلیسز ہوتے ہیں وہاں پر اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو رائج کریں. انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. 35 روپیہ سادہ شمارہ ہے اور رنگین جو ہے اس کا وہ 60 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. شب بارات جواب دیجئے. حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مزار مبارک کہاں ہے؟ شہر اور جگہ کا نام. پاپا اس کا جواب کون دیں گے؟ اس کا جواب دور حدیث شریف کرنے کے لیے جو آج ختم بخاری میں شریک ہوئے وہ ہمارے طلباء کرام دینا چاہیں، یہ دے دیں. آج ختم بخاری ہے اس لیے غالباً طالبات بھی گھروں میں، 1000 سے اوپر طالبات بھی ہمارے یہاں، مطلب یعنی کہ یہ دور حدیث ان کا بھی مکمل ہو رہا ہے، تو ان کی بھی گھروں میں انشاءاللہ ترکیب ہوگی ختم بخاری کی. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور حدیث شریف کے طالب علم ہیں جی بابا جان. ماشاءاللہ. محمد عمر اتاری، مرکز جامع المدینہ، فیضان مدینہ، علی مدینہ مرکز کے دورہ حدیث شریف کا طالب علم ہوں. پاپا جان، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پاک مکہ مکرمہ میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے. حدیث پاک میں موجود ہے، حدیث پاک میں مکرمہ میں گنبد کا رنگ کیسا ہے؟ باقاعدہ مزار نہیں بنا ہوا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے. جواب درست ہے. پاپا یہ کتاب میزاب رحمت کے باہر شریعت کا مکمل سیٹ. سبحان اللہ, تو یہ مدنی مذاکرے کے پابند ہیں تو جواب پٹافٹ دے دیا انہوں نے. باقی کئی ہوں گے جو کنفیوز ہوں گے کہ پتا نہیں کیا جواب ہوگا اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اعتکاف میں صابن استعمال کر سکتے ہیں؟ ہماری مسجد معتکف صابن سے ہاتھ نہیں دھوتے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں, دھونا چاہیے, ورنہ تو ہاتھوں میں بدبو ہو جاتی ہوگی, مسجد میں ہی بدبو آئے گی. اعتکاف میں صابن کا استعمال تو منع نہیں ہے, جب کوئی اور مانے ہوئے شرعی نہ ہو, جب شرعی کوئی ممانعت کی وجہ نہ ہو, صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. ہاں, اندر چھوٹے فنائل مسجد میں ہی دھوئیں گے ہاتھ, یہ بھی بولنا پڑے گا ان کو. ہاں, اگر مسجد کے اندر نہیں دھوئیں گے, فنائل مسجد میں بھی جیسے وضو خانے پر. ہاں, اگر غسل خانہ یا وضو خانہ خارج مسجد ہو, اس وقت تو ہاتھ دھونے کے لیے وہاں نہیں جا سکتے صابن سے, تو پھر فنائل مسجد میں بھی دھونا ہے اگر فرش پر, تو ایسے برتن میں دھوئیں کہ جو چھینٹے باہر نہ اڑیں. اور یہ کام اگر اتنی احتیاط سے کر ہی سکتا ہے تو مسجد میں بھی دھو سکتا ہے کہ ایک بھی چھینٹ باہر نہ اڑے, لیکن اس سے روکا جانا ہی مناسب ہے کہ لوگوں کو احتیاط کا ذہن نہیں ہوتا, جنرلی بہت دشوار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ علی علی و علی وسلم. اس میں اسلامی بہنوں کا معاملہ بھی ہے, اسلامی بہنیں مسجد بیت میں اعتکاف کرتی ہیں, تو اسی طریقے سے جو وضو خانے اور غسل خانے ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے. ایک یہ کہ فنائے مسجد کے اندر ہو, تو فنائے مسجد کے اندر ہوں تو وہاں معتکف آ جا سکتا ہے, اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن جو جگہیں خارج مسجد ہیں یعنی فنائے مسجد میں بھی نہیں ہے, تو وہاں پھر یہ ہے کہ اشد درجے کی جو حاجت ہے وہ پوری کرنے کے بعد واپس آئے گا, یعنی سنجا کرے گا واپس آ جائے گا, غسل فرض ہوگا واپس آ جائے گا, یعنی نہانے کے بعد واپس آ جائے گا. اور خارج مسجد جو غسل خانے ہوں گے تو ان میں ٹھنڈک کے لیے بھی غسل نہیں کیا جائے گا. ٹھنڈک کے لیے بھی نہیں, جمعہ کے لیے بھی نہیں, خارج مسجد جو ہے. اسلامی بہن البتہ اپنا جو ہاتھ دھونا صابن سے, تو مسجد بیت جہاں اس نے اعتکاف کیا وہاں بھلے صابن سے اس ٹائم میں ہاتھ دھو لے, صرف ہاتھ دھونے کے لیے وہ اپنے حمام وغیرہ میں نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ نیکی کی دعوت عام کرنے, تبلیغ دین یا اصلاح امت کے کسی بھی اس طرح کے کام کرنے کے لیے ملن ساری اور مسکراہٹ کی کیا اہمیت ہے؟ یہ عموماً بیان ہوتا ہی رہتا ہے کہ اگر ہم منہ پھلا کر, جیسے مطلب گھر میں جھگڑا کر کے آئے اور کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے تو اس کو اثر اتنا نہیں ہوگا, پرتپاک طریقے سے ہم مسکراتے ہوئے کھلتا ہوا منہ بشاشت نرم لے جا ہے نا, بچھے بچھے انداز میں ہم اگر اس کو نیکی کی دعوت دیں گے تو اثر اس کا زیادہ پڑے گا. سنجیدگی ضروری نہیں ہوتی, تو مسکرانا سنجیدگی کے منافی نہیں ہے. اچھا جی, یہ غلط فہمی ہے. پھر وہ جو بالکل یوں ہوتا ہے نا منہ چڑھا ہوا, اس کو بعض لوگ پھر ایک محاورہ ہے زاہد خشک, تو ہنسمکھ ہونا چاہیے. عالم کو, مفتی کو, مبلغ کو, سب کو ہنسمکھ, مسکراتا, حشاش بشاش اور ملنسار ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان سے بھاگے نہیں, جب قریب آ کر دین سیکھیں. اب اگر مطلب کوئی اسی طرح کی جو اسامی ہے, شخصیت ہے, وہ اگر بالکل یعنی کہ وہ جلال کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, روب جلال نہیں, مسکرانا نہیں مطلب یہ کہ وہ لفٹ کرانا تو لوگ اس سے دین سیکھیں گے کیسے اور ڈر کے بھاگ جائیں گے یا زیادہ کہ دس بوسی کر کے سرک جائیں گے. بہت عقیدت تو ہوگی تو سر جھکا کر بیٹھے رہیں گے کچھ دیر تک پھر چلے جائیں گے. سیکھیں گے کیا؟ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت ملنسار، نہایت مسکرانے والے، اگرچہ سو فیصدی سنجیدہ بھی تھے لیکن ملنساری، مسکراہٹ، یہ سنجیدگی کے سنجیدگی سے خارج نہیں ہے، الگ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آنے والی جمعرات بابا شب براءت ہے الحمدللہ. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شب برات کا خصوصی اجتماع بھی ہوتا ہے، اور چونکہ یہ اعمال نامے کا جو سال ہے اس کا آخری دن 14 شعبان ہے، تو امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ میں یہ مشورہ بھی عطا فرمایا ہے کہ 14 شعبان کو بھی روزہ رکھا جائے اور 15 شعبان کا روزہ، اس کی تو فضیلت بھی ہے. تو یوں 14 شعبان کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزہ رکھنے کی ترغیب ہوتی ہے. انشاءاللہ عزوجل جمعرات عصر کی نماز کے بعد نفلی اعتکاف کا سلسلہ ہوگا، دعا افطار کا سلسلہ ہوگا، امیر علیہ سنت دعا بھی فرماتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد حسب معمول 6 نوافل یہ ادا کیے جائیں گے. ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف کی تلاوت بھی ہوگی اور سورہ اخلاص 21 مرتبہ جو ہے یہ بھی پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل دعائے نصف شعبان یہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور یوں انشاءاللہ عشاء تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، وقفہ بھی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد اجتماع شب برات کا آغاز ہوگا تلاوت سے، نعت سے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ امیر علیہ سنت کا ہم سنت و برا بیان بھی سنیں گے، اور یوں سوال جواب کا سلسلہ، مناجا، دعاؤں کا سلسلہ، اور یہ بڑی بابرکت رات ہے، اس رات کو ہرگز ہرگز غفلت میں نہ گزارا جائے، اور انشاءاللہ عزوجل وقت مناسب پر ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اور یہ تمام سلسلے جو ہے وہ انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ختم بخاری. جامعۃ المدینہ کے تعلق سے رکن شورا کا میسج آیا کہ جامعۃ المدینہ میں اب تک درس نظامی مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات کی تعداد 7099 ہو چکی ہے الحمدللہ عزوجل 7099. جامعۃ المدینہ للبنات میں اس سال پاکستان میں 1013 جبکہ ہند سے بھی چند طالبات ہیں. اور جامعۃ المدینہ للبنین اسلامی بھائیوں کے جو جامعۃ المدینہ ہیں ان میں اس سال 401 طلبہ کرام جبکہ 38 طلبہ کرام پاکستان کے علاوہ ہیں. اور اس وقت پاکستان کے علاوہ بھی جامعۃ المدینہ ہمارے ساتھ شریک ہیں. چند ایک جامعۃ المدینہ کے علاوہ تقریباً جامعۃ المدینہ کی اس وقت مدنی مذاکرے میں شرکت کی اطلاع ہے. اكرام الخلق ما لي من الوذ بي يا اكرام الخلق ما لي من الوذ بي سواك انداح صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ تبارک و تعالی بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے کی میں کوشش کروں گا، سعادت حاصل کروں گا امیر اہل سنت کے حضور، اور اس کے ضمن میں کچھ مختصر باتیں بھی عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا. خواہش تو یہی تھی کہ امیر اہل سنت ہی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرماتے، لیکن الامر فوق الادب کے تحت میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. تمام ہی اسلامی بھائی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. بخاری شریف کے بے شمار فضائل میں سے ایک فضیلت اس کی خاص طور پر ختم کی ہے کہ ختم کی اس کے محافل ہمیشہ سے مسلمانوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ ختم کا اہتمام کرتے تھے بخاری شریف کے، اور علماء نے اس بات کو بھی تحریر کیا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بخاری شریف کا جب ختم ہوا تو اس میں تشریف فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہمیں اس بخاری شریف کی آخری حدیث کے صدقے بھی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی احمد بن اشکاب نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، وہ عمارہ بن القعقاع سے روایت کرتے ہیں، وہ سیدنا ابو زرعہ سے، وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ہیں جو رحمان عز و جل کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے اور میزان پر بڑے بھاری ہیں. وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اور بخاری شریف میں یہ کتاب الدعوات باب فضل التسبیح کے اندر بھی ہے، اور یہاں کتاب التوحید میں باب وضع المیزان کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. علماء اس بات کی تصریح فرماتے ہیں، اور یہ ایک مسلم بات ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے متعلق وہ معلومات حاصل کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور بالخصوص آپ کی کتاب الجامع الصحیح کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تلقی بالقبول، ایک قبولیت کا درجہ عطا کیا، مسلمانوں کے دل کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو کتاب ہے بخاری شریف، اس کے بارے میں یہ علماء نے لکھا اور اس کی وضاحت بھی کی کہ اب تک گن گن کے علماء نے 100 سے زیادہ امام بخاری کی اس بخاری شریف کے اوپر لکھی گئی شروحات کا ذکر کیا ہے، کہ عربی زبان کے اندر ہی 100 سے زیادہ بخاری شریف کی شروحات لکھی گئی ہیں، باقی دیگر زبانوں میں اس کے علاوہ ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی اس کی محبت دلوں کے اندر ڈالی ہے کہ بعض علماء نے اس کی ایک ایک حدیث کے اوپر پورے پورے رسالے تحریر کیے ہیں ایک ایک حدیث کی وضاحت کے اندر، بالخصوص امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، ویسے تو اس بات کی صراحت موجود ہے، کتابوں میں ذکر ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب جو لکھی ہے اس کی دو وجہ بنی، ایک تو یہ کہ آپ کے استاذ محترم حضرت اسحاق بن راہویہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی ایسا ہو کہ جو مکمل ایسی کتاب لکھی کہ جس میں صرف اور صرف صحیح حدیثیں ہوں، تو امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بیڑا اٹھایا اور آپ نے یہ کتاب لکھی کہ جس میں آپ نے صحیح حدیثیں ذکر کی، اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ خود امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تکلیف دہ چیز کو دور کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر پوچھی آپ نے، تو تعبیر بتانے والوں نے بتایا آپ کو کہ تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو باتیں غلط منسوب کی گئیں آپ ان کو دور کریں گے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں صحیح حدیثوں کے اوپر مشتمل ایک کتاب لکھوں، تو آپ نے بخاری شریف تحریر کی، لیکن اس تحریر کرنے میں امام بخاری کا جو انداز تھا وہ آپ کا انوکھا انداز تھا کہ آپ نے 16 سال کے عرصے میں بخاری شریف کو لکھا، اور اس کو لکھنے سے پہلے ہر حدیث سے پہلے آپ وضو کرتے، غسل کرتے، اور 2 رکعت نفل ادا کرتے، پھر استخارہ کرتے، اور پھر اس کے بعد آپ حدیث پاک لکھا کرتے تھے، اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ آپ دربار رسالت سے بھی اس بات کی اجازت لیا کرتے تھے، پھر اس کو آپ لکھا کرتے تھے حدیث پاک کو، اور یہ 16 سال میں لکھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 3 مرتبہ لکھا ہے، تو اگرچہ مقصد امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صحیح حدیثوں کو جمع کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ امام بخاری نے بخاری شریف کو جس انداز میں لکھا ہے وہ اول آپ ایک باب باندھتے ہیں، ہیڈنگ ہوتی ہے وہ باندھتے ہیں، بناتے ہیں پوری ہیڈنگ، اس کو ترجمۃ الباب بولتے ہیں اصطلاح کے اندر، پھر اس کے بعد اس کے تحت آپ حدیث پاک لے کر آتے ہیں، آپ ایک بات ذکر کریں گے، مثال کے طور پر مسجد میں بچوں کا آنا، یہ باب آپ نے ذکر کیا، پھر اس کے تحت آپ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ مسجد میں بچوں کا آنا کیسا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی آپ ہیڈنگ لگاتے ہیں، باب باندھتے ہیں، اس کے بعد حدیث پاک لے کر آتے ہیں، جس میں دونوں میں مناسبت ہوتی ہے، یعنی باب سے متعلق آپ حدیث لے کر آئیں گے، تو یہ بخاری شریف کا ایک بڑا فن ہے جس پر علماء نے بڑی توجہ دی ہے کہ امام بخاری جو حدیث لے کر آ رہے ہیں اس کو باب سے مناسبت کیا ہے، مطابقت کیا ہے، اس پر بڑی علماء نے محنت کی اور بیان کیا کہ امام بخاری نے ہیڈنگ یہ لگائی ہے اور اس کے تحت یہ حدیث لائی ہے، تو دونوں کے درمیان مناسبت کیا بنتی ہے، اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھیں، امام ابن المنیر الاسکندرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے المتواری کے نام سے کتاب لکھی جس میں آپ نے بخاری شریف کی ہر حدیث کا باب سے کیا تعلق بنتا ہے اس کو ذکر کیا ہے، یہ جو آخری حدیث پاک ہے یہ کتاب التوحید کے اندر امام بخاری نے ذکر کی، علماء جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو اہمیت دیتے ہیں، تو اس کی ایک ایک بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ کتاب التوحید آخر میں کیوں لے کر آئے ہیں، آپ کوئی اور کتاب کیوں لے کر نہیں آئے، تو ارشاد فرمایا وجہ یہ بیان کی کہ امام بخاری نے یہ جو کتاب التوحید آخر میں لکھی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے آخری بخاری شریف کی کتاب ہے، یعنی سب سے آخر کے اندر اس کتاب کو لے کر آئے ہیں، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاتمے کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کی بنیاد توحید ہے، یعنی بخاری شریف کے اندر الگ الگ کتابیں ہیں، کتاب الوحی باب بدو الوحی ہے، پھر کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الزکاۃ ہے، یہ ہر اس طرح کتاب چلتی چلی آ رہی ہے، آخر میں جا کے کتاب التوحید ذکر کی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ خاتمے کا اعتبار ایمان پر ہے اور ایمان کی بنیاد توحید ہے، تو اس لیے آخر کے اندر کتاب التوحید لے کر آئے تاکہ اشارہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اسی طرح میزان کا باب لے کر آئے، یعنی کتاب کے تحت باب آتے ہیں تو باب میزان کا لے کر آئے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میزان قائم فرمائے گا، تو اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آخرت کا جو انتہا ہوگی کہ جس کے بعد جا کے شقی اور سعید کی بالکل پہچان ہو جائے گی کہ کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا, یہ میزان عمل پر جا کر ہو جائے گا. جس کو جس کا میزان عمل کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا, اب خطرہ اس کو نہیں رہے گا. تو اس لیے امام بخاری بالکل آخر کے اندر یہ میزان کا باب لے کر آئے تاکہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ میزان عمل یہ بندے کا آخری مقام ہے, کہ اگر اس مقام پہ کامیابی مل گئی تو اب آگے کسی طرح کی ناکامی نہیں ہے. میزان عمل میزان کیا ہے, اس کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ میزان حق ہے اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یہ میزان یعنی ترازو قائم فرمائے گا. اس کی کیفیت کیا ہے, اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باقاعدہ یہ میزان قائم ہوگا, جس کے پلڑے ہوں گے, جس طرح ڈنڈا زبان ہوتی ہے جو ہمیں عام طور پہ نظر آتے ہیں ترازو, ویسے ہی یہ ترازو ہوں گے. اور اس میں اس کے ایک پلڑے میں بندے کے نیک اعمال لکھے جائیں گے, دوسرے میں اگر برے اعمال ہوں گے تو برے اعمال یہ لکھے جائیں گے. عرش کے پاس یہ میزان قائم ہوگا, اس کی سیدھی جانب جنت ہوگی اور الٹی جانب اس کے جہنم ہوگی. اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی نگہبانی میں یہاں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام یا ملک الموت دونوں میں سے کوئی ایک وہاں پر بندوں کے اعمال یہ تولیں گے. اس میں مختلف روایتیں, یہ میزان عمل جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے یہ کتنا بڑا ہے, اس کے بارے میں ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں اگر سارے زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو وہ سارے کے سارے اس کے اندر سما جائیں گے. حضرت سیدنا داوود علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک روایت کے اندر آیا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے میزان عمل دیکھنا ہے, یہ ترازو دیکھنا ہے جو قیامت کے دن قائم ہوگا. تو آپ کو دکھایا گیا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس میزان عمل کو اپنے جو ترازو ہے اس کو کون پر کر سکتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی صدقہ کرے یا لا الہ الا اللہ کہے تو میں اس کے عمل سے اس میزان کو بھر دوں گا. یہ میزان عمل قیامت کے دن قائم ہوگا, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے. کیونکہ شارحین حدیث نے اس مقام پر اس بات کو لکھا ہے کہ اگرچہ کہ بظاہر حدیثوں سے بعض حدیثوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر ایک کا حساب ہوگا, لیکن ہر ایک کا نہیں ہوگا, بلکہ بے شمار ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہوں گے. عربوں کی تعداد بہار شریعت کے اندر لکھی کہ جو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہوگی. اور بعض کفار وہ ہوں گے کہ جن کے لیے میزان عمل نہیں ہوگا, ان کے اعمال ہی ایسے ہوں گے جو بالکل ظاہر ہوں گے, ان کو بھی جہنم کے اندر بلا حساب داخل کر دیا جائے گا. اور کئی وہ ہوں گے کہ جن کا حساب ہوگا اور حساب و کتاب کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا. یہ بخاری شریف کی بات جو باب تھا اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی. باقی اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, سب سے پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دو کلیمے ہیں جو رحمان کے نزدیک بڑے پیارے ہیں, حبیبتان یعنی محبوب ہیں. یہ محبت سے نکلا ہے اور محبت کا مطلب دل کا کسی کی طرف مائل ہونا, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کا لفظ استعمال ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو تعظیم, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کا اکرام فرمانے والا, اس کو عزت دینے والا, اس کے مقام اور مرتبے بڑھانے والا اور اس کو انعامات عطا فرمانے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں, اس کی تسبیح بیان کریں. کہ سب سے پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دو کلیمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان کو بڑے پیارے ہیں. پہلی بات آپ نے حبیبتان فرمائی کہ اللہ کو پیارے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات سے راضی ہوتا ہے. دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے رحمان کا تذکرہ کیا, کوئی اور نام ذکر نہیں کیا. تو اس میں بھی علماء نے یہی ارشاد فرمایا تاکہ اس سے بندے کی مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی طرف رغبت بڑھے اور معلوم ہو کہ جس کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ اس پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور اس کو بہت زیادہ اس پر انعام عطا فرمانے والا ہے۔ دوسری بات کی ارشاد فرمائی کہ خفیفتانی علی اللسان، کہ یہ دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہوں گے، بڑے ہلکے ہیں، یعنی ان کو پڑھنے میں کوئی دشواری بندی کو نہیں ہوتی، اور یہ ذکر کرنے والوں کے لیے بڑی آسانی اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور وہ بھی آسان انداز میں ہو جانا۔ اگر مشکل ہوتے، زبان پہ چڑھنا مشکل ہوتا، تو پھر ہر ایک کو وہ ذکر کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن یہ جو کلمات ہیں یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ان کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگرچہ ہیں بہت ہلکے، زبان پر وزن نہیں ان کا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ الفاظ، یہ کلمات بڑے آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، لیکن میزان عمل پر بڑے بھاری، کہ قیامت کے دن جب میزان عمل پر یہ رکھے جائیں گے تو میزان عمل کو بڑا بھاری کر دیں گے۔ اب بھاری کس طرح کریں گے، اس کے بارے میں علماء کے مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں عمل سے مراد یہ ہے کہ جن نامہ اعمال کے اندر ہمارے یہ عمل لکھے جا رہے ہیں وہ قیامت کے دن میزان عمل پر رکھے جائیں گے، جتنا بھی لکھا گیا ہے وہ سارا کا سارا ہمارے میزان جو پلڑے ہوں گے اس کے اوپر رکھے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال ہی میں ایسی قدرت پیدا کر دے گا، ایسی طاقت پیدا کر دے گا کہ یہ براہ راست کلمات ہی اس میزان کے پلڑے کے پر رکھ دیے جائیں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو باقاعدہ جسموں کے اندر تبدیل کر دے گا، جس کو تولا جائے گا، جس کا وزن کیا جائے گا۔ تو جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے یہ کلمات میزان پر رکھے جائیں گے تو وہ کلمات اس کے میزان کے پلڑوں کو بھاری کر دیں گے۔ علماء مزید ارشاد فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ امام بخاری جو یہ آخر میں حدیث لے کر آئے ہیں، اس حدیث میں بھی آخرت کی کئی باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں ایک سبحان اللہ کا کلمہ ہے جس کا مطلب ہے، یعنی امام حاکم نے مستدرک کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ سبحان اللہ کا جو معنی ہے وہ ہے تنزیہ اللہ عن کل سوء، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، اور وبحمدہ یعنی اللہ تبارک و تعالی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، تمام تعریفوں کا مستحق، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ تو گویا بندہ جب سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیوب سے بھی پاک مانتا ہے اور تمام کی تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے اور اللہ کی حمد بھی ہے، اور اہل جنت کا جو جنت کے اندر کلام ہوگا وہ بھی تسبیح اور حمد ہی ہوگی۔ قرآن پاک میں فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی جنتیوں کی جو پکار ہوگی، گفتگو ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی جو تحیت ہوگی، یعنی جو گفتگو کی ابتدا کریں گے وہ سلام سے ابتدا کریں گے، اور آخری جو پکار ہوگی، آخری جو گفتگو ہوگی جنت کے اندر جب وہ جدا ہوں گے ایک دوسرے سے، تو وہ یوں کہہ رہے ہوں گے کہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو آخر کلام بھی بندے کا جنت کے اندر تسبیح ہوگی، حمد ہوگی، اور امام بخاری بھی جو کتاب میں حدیث لائے ہیں وہ تسبیح والی اور حمد والی لے کر آئے ہیں، گویا کہ اس میں آپ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارا دنیا کے اندر بھی جو کلام آخری ہونا چاہیے وہ اللہ کی تسبیح اور حمد والا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بات علماء نے ارشاد فرمائی کہ تسبیح اور حمد والی بات، چونکہ حکم یہ ہے کہ جب ہم مجلس ختم ہو تو اس میں بھی جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح ہوتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جو بندہ کسی مجلس کے اندر پڑھتا ہے تو جو گناہ، جو خطائیں اس مجلس کے اندر ہوئی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری اس حدیث پاک کو آخر میں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسے معاف فرما دیں۔ اور آخری بات اس حوالے سے یہ کہ کلام کا آخر، گفتگو کا آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے۔ مفتی شریف الاکمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی شان یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب کے آخر میں تسبیح اور حمد کو بیان کیا ہے، لیکن اپنی زبان سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات کے ذریعے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی خود چاہتے تو آخر کے اندر آپ تسبیح کے الفاظ کہہ دیتے، سبحان اللہ کہہ دیتے، سبحانک اللہم کہہ دیتے، الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتے، لیکن اپنے الفاظ کی جگہ آپ ایک حدیث پاک لے کر آئے کہ حدیث پاک بھی ہمیں معلوم ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو مجلس کے آخر کے اندر اللہ کی تسبیح اور حمد کرنے کا حکم ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات کے ذریعے ادا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان عطا فرمائے، اور حدیث پاک کا جو اصلی مقصد ہے، یعنی یہ ساری مشغافیہ جو بھی علماء نے بیان کی ہیں، لیکن آخر بات جو علماء ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد ہے، یہ آپ حدیث پاک کیوں بیان کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات ارشاد فرمائی، تو اس کا اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ نکات علماء نے اگرچہ بیان کی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں اصل ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہمیں یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کرنے چاہیے، بار بار پڑھتے رہنے چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اپنی زندگی کے اندر اس بات کی عادت بنا لیں کہ ان کلمات کو پڑھتے رہا کریں۔ آخر میں امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرما دیں تاکہ مزید برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے اس پر سیر حاصل بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بیان کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ ایسے بھی 12:30 ہو گئے، دعا ہوگی ابھی سر ایک بار آپ یہ کلمات پڑھ دیں تاکہ ہم بھی پڑھ دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمده وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ آج جو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے سوال کیا گیا تو اس سوال کا جواب دینے والے جو ہیں یہ 12 جو سب سے پہلے درست جواب دیتے ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں، اور قرآن دادی جتنے بھی نام آئے ہوتے ہیں وہ میرے بیٹھنے سے پہلے نشست پر ان سب میں قرآن دادی ہو کر ان کو غالباً 1200 روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا، 15ویں شریف کی نسبت سے 15 ہوتے، چلو 12 ہی سے۔ اچھا وہ میں بھول جاؤں گا، کوئی شبراتی کمپیوٹر بھی رکھا ہے کہ نہیں جمعرات کے لیے؟ سبحان اللہ، باپو بیٹھے ہیں، خوب تیار کرنا اس کو یوں، بابا سوال کی اردو آسان ہو جواب کی اردو آسان ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شبراتی کمپیوٹر بابا یہ 68 اور 62 جیسے ہم لوگ پہلے بھی آپ ارشاد فرما دے رہے ہیں، 68-62 نہیں ہے، بہت مشکل، بہت ساری چیزیں اگر سروں سے گزر رہا ہوتا ہوگا۔ اب یہ کتاب کا بیچارے ڈائریکٹ سر مجھے اگر 2 دن پہلے یہ سوال نامہ مل جائے تو میں کوشش کر کے کچھ اس میں 2-3 دن پہلے مل جائے نا تو وقت نکال کر میں آسان کرنے کی کوشش کروں، اور یاد کروانے میں بھی تاکہ سمجھ پڑے، عوام کو بھی سمجھ پڑے، کمپیوٹر کو سمجھنا پڑے۔ کمپیوٹر تو آپ نے سمجھا دیا تھا میرے کو، جو فیڈ ہوگا وہ نکلے گا، 4-4 سال کے اور 3 کو بھی چاروں گیا بلے پڑتا، اور جو رٹا اپلیکیشن عوام کو سمجھ پڑے۔ ٹھیک ہے بابا، انشاءاللہ ہے نا، جتنا جلدی مجھے ملے گا نا اتنا آسانی ہوگی، پھر جو میں بھیجوں نا وہ رٹایا جائے۔ میں آپ کے ان جذبات کو غور کر رہا ہوں جب میں صوفی نگر میں آپ کے مدنی مذاکرے میں حاضر تھا، اور جو جس طبقے کے ساتھ میں حاضر تھا اس میں ایک تو وہ تھا جس کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور ایک وہ تھا کہ جس کو اردو بہت ہی کم سمجھ میں آتی تھی، اور ایک وہ تھا کہ جس کو بس آپ کے چند ایک الفاظ سمجھ میں آیا ہے بس آپ کو دیکھتے کو خوش ہیں. یہ جو وہاں کے جو ہے جذبات میں وہ عرض کر رہا ہوں. اب ایسے میں یہ ایک شہر تو تھا، مگر ایسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید اگر مبالغہ نہ ہو تو اس وقت سینکڑوں ایسے شہر ہوتے ہوں گے، سینکڑوں ملک نہیں کہہ رہا، جہاں اسلامی بھائی تھوڑے زیادہ جمع ہوتے ہوں. پھر یہاں کی تعداد الگ ہے اور پھر اسلامی بہنوں کا معاملہ الگ ہے. تو وہ جو آپ کے اس وقت جذبات تھے نا کہ جس انداز سے سمجھانا ہے، تو میں وہاں کے تاثرات دیکھ رہا تھا، ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے کہ آپ نا ان کی بولی بول رہے ہیں. تو وہ اسے خوش ہو رہے تھے صوفی نگر بیٹھے، اور آپ نے جو دو چار چلپا انگلش کے بولے نا تو وہاں تو فائن اللہ کی ہوا نکلی. صوفی نگر کہاں ہے؟ صوفی نگر ڈربن ساؤتھ افریقہ. اچھا ماشاء اللہ، جہاں سے ابھی ہو کر آپ آئے. مرحبا. نہیں ہم کو جب یعنی کہ اپنی علمیت کی دھاک تو بٹھانی نہیں ہے نا، ہمیں سمجھانا ہے. اب سمجھانا جتنا سامنے والے کی سوچ کے مطابق، نفسیات کے مطابق، اس کے ذہن کے مطابق ہوگا اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ یہ کہ وہ سن کر پھر وہ بےچارے سارا سمجھ تو پڑے گی نہیں تو کوئی اثر کیا لیں گے. پھر اپنی سمجھ کے مطابق سمجھیں گے تو غلط فہمیاں بھی ہوتی ہوں گی. تو شب راتی کمپیوٹر بھی انشاءاللہ شب براءت میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے اب اس کا وقت تو ابھی سے اعلان ہو نہیں سکتا کیونکہ مغرب کے بعد نوافل میں ایک وقت لگ جاتا ہے پڑھنے میں، پھر وہ بیچ میں پھر عشاء کی نماز کا بھی وقفہ ہم دیتے ہیں. روزہ دار بھی کافی صاحب بھائی ہوتے ہیں تو یہ اپنے حساب سے فارغ ہو کر عشاء میں شریک ہو سکیں. تو آج کا سوال تھا وہ کون سے بزرگ ہیں جو حافی کے لقب سے مشہور ہیں. جواب، حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمت اللہ تعالی علیہ جو مشہور ہیں بشر حافی سے، حافی مانے ننگے پاؤں والا. درست جوابات جو جلدی جلدی ملے 12. نمبر 1 بنت محمد فاضل ڈیرہ غازی خان، نمبر 2 بنت معظم مرکز الاولیاء، نمبر 3 ام نور باب المدینہ، نمبر 4 اعظم بھچا، نمبر 5 اجمل پاک وطن شریف، 6 محمود عطاری حافظ آباد، 7 بنت ذوالفقار پاک وطن شریف، 8 بنت عبد الرحمن حافظ آباد، 9 غلام یاسین چشتی عطار والا برے والا، نمبر 10 بنت نذیر بیڑا شریف، بنت ریاض مرکز الاولیاء، 12 ام عکاشہ باب المدینہ. اور نام قلعہ اندازی میں جن کا نکلا وہ سردار آباد کی بنت اکبر علی، بنت اکبر اس میں لکھا ہوا ہے. تو صرف اکبر نام رکھنا منع ہے، پہچان کے لیے اکبر علی وغیرہ ہو تو پھر چل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ہم تھوڑا اپنے تاج پور شریف کے سائیں بھائیوں سے بات کریں گے کہ ماشاءاللہ وہاں ہمارے سید عارف شاہ صاحب جو رکن شورا ہیں ہند کے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ وہاں تاج پور شریف میں مدنی مشورے میں 3 عمرے کے ٹکٹ یہ قرآن اندازی کی گئی، وہ اعلان مجھ سے کروانا ان کو. کچھ اور سیاق و سبق پتا نہیں کہ مدنی مشورے میں وہ کیا تھا، کس بیاب پر انہوں نے کیا. مدنی تربیتی مدنی مشورہ وقف مبلغین کا تھا، اور تقریباً ابھی بھی 300 کے قریب تعداد موجود ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو ان کے 3 خوش نصیب مسافروں کے، مدینے کے مسافروں کے نام دھڑکتے دل سے سنیے. اے تاج پور شریف کے عاشقان رسول، نمبر 1 محمد شاہد خان عطاری بن عبد الرشید خان، تاج پور ہند گیلانی کابینہ، نمبر دو عبد السلام عطاری بن عبد الغفور کلکتہ عطاری کابینہ، نمبر تین عمران بن محمود خان ناسک روڈ ہند حسینی کابینہ، یہ آگے بھی تاج پور، تاج پور ہی کے نہیں ہے مختلف شہروں کے ہیں، ماشاء اللہ آپ تینوں کو مبارک ہو، جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو میرا سلام، بارگاہ رسالت میں بھی شیخین کریمین کے درباروں میں جہاں جہاں حاضری ہوں میرا سلام، میرے لیے بھی بے حساب مغفرت کی دعا، دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے دعا، اللہ آپ سب کو مبارک کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ جامع المدینہ اسلام آباد کے 41+1 یعنی 42 اسلامی بھائی، باپا الحمدللہ یہ 12 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے انہوں نے، مرحبا. اور ان میں سے 35 اسلامی بھائیوں کی تو ٹکٹیں بھی ہو چکی ہیں اور یہ کل باب المدینہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو مزید بھی باپا یہ دنیا بھر میں جامع المدینہ کے طلبہ کرام موجود ہیں، تو آپ اگر دعاؤں سے نوازیں تو اور مزید بھی ہمت کر جائیں تو اعتکاف بھی ہو جائے گا اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ماشاء اللہ بڑی عمدہ خوشخبری ہے، تو خوشخبریاں سنایا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور جو 12 ماہ کے لیے سفر کی نیت کر لے یا جنہوں نے سفر کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب جنت میں داخلہ دے کر خوش کر دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ابھی دعا مانگی جائے گی، اس کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے کی بھی ترکیب ہے نا، اساتذہ کرام بھی انشاءاللہ اس میں شریک ہونے ہیں، اساتذہ طلباء کرام، کیونکہ کل جامع المدینہ کی بابا چھٹی رکھی ہے. جی صرف باب المدینہ میں، صرف باب المدینہ میں جامع المدینہ کی کل چھٹی ہے، تو کل طلباء کرام بھی خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. الحمدللہ ہمارے خانے وال سے بھی اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں، اور زمزم نگر سے جو ہمیں اطلاع ہے 301 اسلامی بھائی جو ہے وہ خاص آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو زمزم نگر کے بھی اسلام بھائی ہیں، دیگر بھی باب المدینہ کے کثیر اسلام بھائی ہیں. تو بابا یہ سب اگر رکنا چاہیں اور آپ کے ساتھ سحری کرنا چاہیں، روزہ بھی اگر رکھیں کل، یہ امام بخاری علیہ رحمہ کی عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے رکھ لیں. سبحان اللہ. مرحبا. کون کون سحری جو کرنا چاہتے ہیں امیر علیہ سنت کے ساتھ، ہاتھ اٹھائیں تاکہ ان کے لیے سحری کا انتظام کیا جاتا ہے؟ سحری بولتے ہیں نا یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کھانا ملے گا، جس کو روزہ رکھنا ہے سحری اس کے لیے سنت ہے، ہماری طرف سے اجازت صرف اسی کو ہے جس کو کل روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. اب آج اٹھائیے، فرق پڑ گیا نا انشاءاللہ. تو اس انشاءاللہ پکانے کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ اللہ چاہ. تو ابھی انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی اور اس کے بعد ایک آپ کو تازہ ترین مدنی گلدستہ دکھائیں گے دعا کے بعد انشاءاللہ. دعا حاجی امین آپ کروا دیجئے اور انشاءاللہ اس کے بعد مدنی گلدستہ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا، تھکن اتر جائے گی. ابھی ابھی ہم نے یہاں آنے سے پہلے اپنے یہاں بنایا ہے انشاءاللہ. وہ شب برات کے تعلق سے، شب برات کے تعلق سے الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کرے، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شایان شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما. یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، بالخصوص امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے غوث اعظم، امام اعظم غریب نواز، سرکار اعلی حضرت، امام غزالی، صدر الشریعہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی زمزم، حاجی فاروق، حاجی مشتاق اور تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پیش کر کے قبول فرما. یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے 12 ماہ کی نیتیں پیش کی اور جو اس کے لیے سفر کر کے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوں، اے اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. آج کے اس مدنی مذاکرے اور بالخصوص ہمیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتیں عطا فرما. ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، بس ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. گناہوں سے ہمیں سچی نفرت عطا فرما، نیکیوں سے ہمیں محبتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت بھی عطا فرما، با جماعت نماز پڑھتے رہیں، یا اللہ سچ بولتے رہیں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیں، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرما، استقامت بھی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا، سنتوں کا ہمیں مخلص مبلغ بنا. اے اللہ ہمیں جھوٹ سے نفرت دے، گالی گلوچ سے نفرت دے، بد نگاہی سے نفرت دے، بد کلامی سے نفرت دے، دل آزاریاں کرنے سے نفرت دے۔ یا اللہ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا، جن کی ہم نے دل آزاری کی، جن کا ہم نے دل دکھایا، اے اللہ ان سب کو ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سب کی بے حساب مغفرت بھی فرما دے، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمیں خوش اخلاق، ملنسار اور سچا عاشق رسول بنا دے، تقوی پرہیزگاری کی دولت سے ہم سب کو مالا مال کر دے۔ یا اللہ سنتوں پر عمل کرنے، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جتنے بیمار آئے، بیماروں کے نمائندے آئے، جنہوں نے پرچیاں دی، دعاؤں کے لیے کہا، جو مدنی چینل پر حاضر ہیں، مختلف مقامات پر جو حاضر ہیں، یا جو مدنی چینل پر دعاؤں کے لیے پیغامات بھیجتے ہیں، اے اللہ تو سب کے ناموں کو جانتا ہے، سب کے کاموں کو جانتا ہے، ان کے مسائل بھی جانتا ہے، ان کی بیماریاں بھی جانتا ہے۔ اے مولا اس اجتماع ختم بخاری شریف کا واسطہ، اس اجتماع مدنی مذاکرے کا واسطہ، یا اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی جملہ بیماریاں دور فرما، جو اسپتالوں میں گھروں میں بیماریوں کے سبب داخل ہیں، اے اللہ انہیں خوش و خرم گھروں پر واپس لوٹا دے، ان کی بیماریاں دور ہو جائیں، جن کے آپریشن ہونے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرما، جو علاج کی استطاعت نہیں رکھتے مولا ان پر بھی رحمت کی نظر فرما، سارے مریضوں کو اچھا کر دے، قرض داریاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچافیاں، بے جا مقدمے بازیاں سب دور فرما دے، ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے، آپس میں محبتیں پیار عطا فرما، بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما، جو بے اولاد حاضر ہیں مولا اس ماہ شعبان کا واسطہ، ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب کر دے، ان کو نرینا اولاد، عاشق رسول اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، پرہیزگار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندان کو، سب کو نیک بنا دے، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ سب کے قدم مضبوط فرما، سب کی مدد فرما، مددگار پیدا فرما، اے اللہ ہمارے تمام جملہ شعبہ جات کو ترقی اور عروج عطا فرما، دعوت اسلامی کے لیے جو مالی تعاون کرتے ہیں، جو کوششیں کرتے ہیں، جو ان دنوں میں زکات، فطرہ، صدقات، مدنی عطیات جمع کرتے ہیں، اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال کر دے، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، امیر اہل سنت کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو ان برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما، ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، کب گناہ ہو سے کنارا

لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب مدنی گلدستہ دیکھنا ہے تمام سمے تشریف رکھیں سبحان اللہ تمام سمے تشریف رکھیں مدنی گلدستہ السلام ابوبکر ابوبکر جمعے کو ہماری چھٹی یہ تو اتوار کی ہوتی ہے جمعے کی نہیں ہوتی جمعے کو شب برات نہ اس لیے جمعے کو چھٹی شب برات میں کیا ہوتا ہے شب برات میں پٹاخے پھوڑتے ہم بھی پٹاخے پھاڑیں گے باپا سے معلوم کرتے کیا پٹاخے پھوڑ سکتے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مرحبا آپ باپا سے پوچھیں آپ پوچھو میں پوچھ رہی ہوں باپا کیا شب برات کو پٹاخے پھوڑ سکتے اچھے بچے پٹاخے نہیں پھوڑا کرتے یہ گناہ کا کام ہے اس سے دوسروں کی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے اور گھر اس میں پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں بعض اوقات اس سے گھر جل جاتے ہیں اور لوگ اس میں آگ میں جھلس جاتے ہیں کبھی تو جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بلکہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جہاں آتش بازی تیار کی جاتی ہے ان کے کارخانوں میں بھی دھماکے ہو جاتے ہیں اور انسانی جسموں کے چتڑے ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے اچھے بچے پٹاخے نہیں پھوڑا کرتے اور اچھے ماں باپ اپنے اچھے بچوں کو پٹاخے پھوڑنے کے لیے پیسے بھی نہیں دیا کرتے ٹھیک ہے تو ابھی آپ پٹاخے کبھی بھی نہیں پھوڑنا سبحان اللہ سبحان اللہ تو مدنی منی نیت کر رہے ہیں منی نیت کر رہے ہیں ہم بھی نیت کر رہے ہیں کہ پٹاخے نہیں پھوڑیں گے انشاءاللہ تاجدار حرم اے شغل شاہدی تاجدار حرم اے شغل شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام او کرم مجھ پہ آ کوئی اسے